الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, چار دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں. پری کوارٹر فائنل میں ذہنی آزمائش پہنچ چکا ہے اور روزانہ ہی اب جب مقابلہ ہوتا ہے ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے, ایک ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیتی ہے. یعنی اب مقابلہ ایسا ہے جس میں کسی ایک نے ہم سے جدا ہونا ہے. آج کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے, کون سی ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے, پچھلے سلسلے میں کیا ہوا تھا اور آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا, اس کا جواب کیا ہے, یہ سب کچھ کریں گے. مگر اس سے پہلے آئیے دونوں ٹیموں کو اپنی جگہ پر بلاتے ہیں, ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے مرکز الاولیاء لاہور اور گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائی تشریف لائیں. جی مدنی چل کے ناظرین, گلزار طیبہ سرگودا اور مرکز الاولیاء لاہور کے درمیان آج مقابلہ ہے. یعنی سبحان اللہ, اب یہ دیکھنا ہے کہ سرگودا, گلزار طیبہ اور مرکز الاولیاء لاہور کے درمیان آج یہ مقابلہ ہے اور دیکھنا ہے یہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کریں گے, پھر دیکھیں گے پچھلے سلسلے میں کیا ہوا تھا, آج کے سلسلے میں کیا ہونا ہے, یہ تو وقت بتائے گا. گلزار طیبہ کے اسلامی بھائی اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. حسن بلال اتاری بن شمس الحسن اتاری. جی میں جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں, فیضان اتار. ٹھیک ہے جی. اون رضا اتاری بن فلک شیر, ایم فی ال اسلامیہ سرگودا یونیورسٹی اور دعوت اسلامی کے حوالے سے مجلس مزارات اولیاء رکن کابینات. جی محمد ابو بکر علی اتاری درجہ رابعہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا. ماشاءاللہ جناب, تینوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے, تینوں اسلامی بھائیوں سے بات ہو چکی ہے, گلزار طیبہ سے تشریف لائے ہیں. ہم دعوت اسلامی کی ٹرمینالوجی میں, دعوت اسلامی کی اصطلاح میں گلزار طیبہ سرگودا کو کہا کرتے ہیں. اور اب باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء داتا کے شہر لاہور سے آنے والوں کی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور کہاں سے آئے. باری باری اپنا نام اور اپنا شعبہ بتائیں گے. علی رضا اتاری مرکز الاولیاء رکن مجلس مزارات اولیاء حجویری کابینات. ماشاءاللہ جی. علی حیدر اتاری جامعت المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور. چلے ماشاءاللہ. درجہ کون سا آپ کا؟ درجہ ثالثہ. تیسرے درجے کے طالب علم ہیں. جی شاہد اقبال اتاری بن محمد اقبال, اسٹوڈینٹ ہوں دی یونیورسٹی آف لاہور میں, ڈاکٹر آف میڈیکل لائف سائنسز کر رہا ہوں, شعبہ تعلیم سے تعلق ہے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی ہیں, جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف ہو چکا ہے, اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلا سلسلہ ذہنی آزمائش کا یعنی 18واں سلسلہ ہوا تھا تو اس کی کیا جھلکیاں تھیں, کون سی ٹیم آگے بڑھی اور کون سی ٹیم سے جدا ہو گئی. آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں. الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش کا دوسرا پری کوارٹر فائنل آج ہے, یہ ناک آؤٹ مقابلہ ہے. آج ایک اور ٹیم آگے بڑھ جائے گی کوارٹر فائنل کے لیے. آج ٹیمیں کون سی ہیں ان کو بھی بلانا ہے. آج ہمارے ساتھ سردار آباد فیصل آباد اور واکینڈ کے اسلامی بھائی ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرشتے صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. فرشتے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. انا اعطینا کالکوثر, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اس آیت کی طرف اشارہ اعلی حضرت نے کس شعر میں کیا ہے؟ انا اعطینا کالکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. زبان و بیان یہ نیا سیگمنٹ ہے جو کل پہلی بار ہم نے بھی پریکٹس کیا تھا. بات گئی پھر ہاتھ نہیں آتی. یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ ایک بار اعتبار چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. جواب درست دے دیا ہے جناب. 40-40 نمبر ہیں. مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے. دلائل الخیرات شریف کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ امام جزوری رحمتہ اللہ تعالی. ان کا نام بتائیے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب غلط ہے. آپ کا جواب پورا نہیں تھا. نمبر نہیں ملیں گے جناب. دو نمبر سے سردار آباد والے آگے ہیں. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے سردار آباد والوں نے. صرف ایک غلطی ہوئی ہے واکینڈ والوں سے. اللہ اب بیل بجائی ہے سردار آباد والوں نے. غلط جواب دو نمبر مائنس کروا دے گا. 5 سیکنڈ ہیں. جلدی کیجئے. تمنا. آپ نے کہا تمنا. کیا یہ تمنا ہے؟ جوش چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے. یہ غلطی انہیں پیچھے کر سکتی ہے. یہ امانت تھا. انبلیویبل غلطی ہو گئی ہے جناب. پہلی بار مارکیٹ والے دو نمبر سے آگے بڑھ گئے کیونکہ یہ غلطی کی بنا پر ان کے دو نمبر مائنس ہو گئے. صراط الجنان. ان کا کہنا ہے صراط الجنان. اگر یہ جناب درست ہے تو سردار آباد والے جیت جائیں گے. اگر یہ غلط ہے کیا لگتا ہے ہمارے واکینڈ والوں کو کیا ان کا جواب درست ہے؟ اللہ واکینڈ والے کہہ رہے ہیں کہ سردار آباد والوں کا جواب درست ہے. بتائیے صراط الجنان جواب درست دے دیا. اللہ اکبر. ایک جواب میں جلدی بیل بجانے سے سردار آباد والوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی دل کی دھڑکن کیسی تھی. پہلے آگے گئے پھر پیچھے گئے پھر برابر ہوئے پھر آگے نکلے اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مگر ایک شاندار واکینڈ کی ایک شاندار تھی نو ڈاؤٹ. بہت اچھے اسلامی بھائی تھے لیکن مشہور ہمیں ایک ٹیم کو اپنے آپ سے جدا کرنا پڑ رہا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئے. کیا بات ہے کیا بات ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں دو ناک آؤٹ سلسلے ہو چکے ہیں اور ان دونوں ٹیم دونوں مقابلوں میں دو بہترین ٹیمیں باب المدینہ کراچی کی ٹیم اور اب دوسرے مقابلے میں واہ کینٹ کے اسلامی بھائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا کلوز مقابلہ اور بالکل یہ مقابلہ تو ایسا تھا جو آخری سوال پر جس کا جا کر فیصلہ ہوا. آج دیکھ رہا ہے کہ مرکز الاولیاء اور گلزار صاحبہ کے اسلامی بھائیوں کی تیاری کیسی ہے. اس سے پہلے کے مقابلے کو لے کر آگے چلے پچھلے سلسلے میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا. اس سوال کا انشاءاللہ جواب آپ کو دیتے ہیں اور قرآن دازی کرتے ہیں. آئیے اب سوال کیا تھا جواب کیا تھا جواب ہم تک پہنچے کس کس کے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ یہ کن بزرگ کا فرمان ہے جو کھانا داڑوں میں رہ جاتا ہے وہ داڑوں کو کمزور کر دیتا ہے. جواب تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. فیس بک کے دعوت اسلامی کے جو آفیشیل مدنی چینل کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر جنہوں نے صحیح جوابات دیے ان میں سے چند نام بنت ندیم باب المدینہ کراچی، غلام یاسین چشتی، اتار والا بورے والا، سید زاہد حسین بخاری ملتان پنجاب، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال، صادق اتاری ساہیوال، سہیل شیخ بمبئی ہند سے، شہزاد حسین اوکاڑا، بنت مشتاق چکوال، بنت ظفر گجرانوالا پنجاب، محمد فاروق، گلزار طیبہ سرگودا، عباد احمد باب المدینہ کراچی، بنت عظیم سردار آباد فیصل آباد، عبداللہ دکن سے. چلے جناب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا انعام کس کو جاتا ہے. بنت عظیم سردار آباد فیصل آباد. اپنے کسی محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے گا تاکہ آپ تک آپ کا تحفہ پہنچایا جا سکے. آپ کا ایڈریس ہمیں مل جائے. جی آگے آئیے. ماشاء اللہ. اب جو ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات ملے ان میں سے چند جوابات. بنت نثار اتاری چشتیاں، بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام، بنت شہباز اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور، اکرم شاہ اتاری باب المدینہ کراچی، بنت رفیق باب المدینہ، محیب اللہ میرپور خاص، محمد شریف باب المدینہ، صدام اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد رفیق گجراں والا، احمد رضا اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف، میران بخش اتاری سوئی بلوچستان، غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ تحفہ کس کو جاتا ہے. صدام اتاری ڈیرہ غازی خان. جناب ذہنی آزمائش کا ایک تحفہ ڈیرہ غازی خان بھی جا رہا ہے. ہمیں آپ اپنا ایڈریس بھیجیے صدام بھائی تاکہ آپ تک آپ کا تحفہ بھجوایا جا سکے. اب ناظرین سے سوال کا وقت ہے جو آپ نے آج سلسلے کے اختتام سے پہلے پہلے ہم کو دینا ہے. سوال یہ ہے یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے. کیا پیارا کلام ہے, علماء کے ساتھ بیٹھنے کی کیا برکتیں ہیں. بزرگ کا نام بتانا ہے, جواب ملے گا آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری. اگر ابھی تک حاصل نہیں کیا حاصل کر لیں, چاہیں تو dawataislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. مزید چل کے ناظرین, اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹ پر مشتمل ہے. مثال کی امید ہے, نہ جان کس کی دہ ہے. علم نور ہے, نغمات رضا, قرآنی معلومات, زبان و بیان. سفر ہے مگر اکیلے درست کیجئے. چھ سیگمنٹ ہیں, آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور, العلم نور. جناب گلزار طیبہ سرگودا والوں سے سوال ہے, قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟ قیامت کو ساعت بھی کہتے ہیں, قیامت کو ساعت کہتے ہیں اور کبھی اسے قیامت ساعت بھی کہتے ہیں, اور حشر اور ساعت کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو ما بین النفختین یعنی دو سور پھونکے جانے کا درمیان جو درمیانہ زمانہ ہے کہتے ہیں, اور حشر جو ہے یہ اس کے 40 سال بعد ہوگا. جناب قیامت سے مراد ساعت ہے, اور ساعت اور حشر کے درمیان جو زمانہ ہے اسے ما بین النفختین یعنی دو سور پھونکے جانے کا جو درمیانی زمانہ ہے وہ کہا جاتا ہے, اور حشر اس کے 40 برس کے بعد ہوگا. شاید بہت سارے ناظرین کے لیے آج یہ نئی معلومات ہوگی کہ قیامت اور حشر میں فرق ہے, اور آج ہم نے وہ فرق سنا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. میدان محشر میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم دیا جائے گا؟ اللہ اکبر, آج شروع ہی سے قیامت کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوزخیوں کی جماعت کو الگ کریں, تو وہ کہیں گے کہ کتنے میں سے کتنے, تو فرمایا جائے گا کہ 1000 میں سے 999. اللہ اکبر, ہر 1000 میں سے 999. سورہ یاسین کی ایک آیت بڑا ڈراتی ہے, وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ, پھٹ جاؤ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 مجرم الگ کیے جائیں. ایک بندہ جو ہوگا 1000 میں سے وہ نیکوکاروں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن پر رحمت ہوگی ان اس لائن میں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, کام تو مجرموں والے ہیں, رب کریم اپنے کرم سے ہمیں مجرموں کی لائن میں نہیں بلکہ رحمت والوں اور انعام والوں کے ساتھ کھڑا رہنا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب آج لگتا ہے تھک کر تو میں آیا ہوں اور آواز آپ کی کم نکل رہی ہے, زور سے کیا کہیں گے؟ جناب آپ نے تھکنے کا ذکر کیا ہے, ماشاءاللہ آپ کا مرکز الاولیاء اور پھر کشمیر کا سفر بہت ہی زبردست کراؤڈ اور بہت ہی زبردست اجتماعات ہوئے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم دکھائیں گے, سلسلہ ذہنی آزمائش کے دوران ہی دکھائیں گے. لیکن جو علم النور عبدالحبیب بھائی کلام کا ہمارا جو یہ ایک لفظ ہے, پھگواڑ ایک علاقہ ہے, دوبارہ کہیے نام بڑا مشکل, پھگواڑ موہڑا. اچھا پھگواڑ موہڑا, دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں اسے مدنی موہڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم نکیال سے اتر رہے تھے نیچے, صحیح ہے, اور ڈڈیال کے درمیان بھائی بھی کیا کیا سیکھ کر آ گئے. آپ نے نام سنے تھے پہلے کے سارے؟ نہیں سنے تھے, فرسٹ ٹائم گیا تھا میں. اچھا یہ ان دونوں درمیان, ان دونوں علاقوں کے درمیان ایک یہ شہر تھا پھگواڑ. ہاں پھگواڑ موہڑا, اس میں ایک اسکول دیکھا میں نے جس میں لکھا ہوا تھا علم النور. اس اسکول کا نام علم النور انہوں نے لکھا تھا, ہو سکتا ہے شاید ذہنی آزمائش سے لیا ہو. علم نور ہے, یہ یقیناً بڑا پیارا جملہ ہے, اور واقعی احادیث سے ہمیں یہ استنباط ہوتا ہے, یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ تبارک مطالعہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی یہ نور داخل فرمائے, جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کے نور میں داخل فرمائے. گلزار طیبہ والوں سے سوال ہے, وہ کون سا شخص ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے؟ ایمان کی مٹھاس کو کون پا سکتا ہے؟ غور سے سنیے گا مدنی چل کے ناظرین. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, کہ جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا. ایک وہ کہ جو لوگوں سے اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھے اور مخلوق سے زیادہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے اور کفر کی طرف پھر جانے کو ایسا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو. جواب درست دے دیا ہے. انسان پر سب سے اولین اور اہم ترین فرض کیا ہے؟ انسان کے اوپر سب سے اعلیٰ جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے اپنے عقائد سیکھے کہ جن کی وجہ سے وہ صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار کی وجہ سے وہ گمراہ اور کافر ہو جاتا ہے. اولین فرض کیا ہے ذرا سنیے گا. انسان پر سب سے اہم ترین اور اولین فرض یہ ہے کہ انسان بنیادی عقائد کا علم سیکھے جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے. بنیادی عقائد کا علم سیکھنا یہ اہم ترین فرض ہے, مگر بدقسمتی سے آج یہ فرض اہم ترین علم جو ہے وہ بھی بہت سارے نہیں سیکھتے. جبھی دعوت اسلامی کی طرف سے بار بار فرض علوم کا ذہن دیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ یہاں دوں گا, فرض علوم کیا ہیں اس پر جو بیانات ہوئے دعوت اسلامی نے کورس کروایا, اس کا میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, بلکہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی فری آف چارج کر سکتے ہیں. خدا را اپنے اوپر جو علوم فرض ہے وہ سیکھنے کی نیت کر لیجیے. جواب درست دے دیا ہے. اولیاء کرام سے عداوت رکھنے والوں کے لیے حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کے ولیوں سے پیار کیجئے, تعظیم کیجئے, عقیدت کیجئے, یہ رب کے دوست ہیں, یہ رب کے ولی ہیں, ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. کسی اللہ والے سے دشمنی دل میں نہیں ہونی چاہیے. بتائیے ولی کی علامت کیا ہے؟ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا تعالیٰ کی یاد آ جائے. حدیث پاک میں ہے ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ اچھا, جو نامہ اعمال تولے جاتے وقت نیکی کا پلڑا بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایسا کرم کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہو جائے, گناہوں کا پلڑا نیچے ہلکا ہو جائے اور نیکیوں کا بھاری ہو جائے. سننا یہ ہے کہ بھاری ہوتے وقت کیفیت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا, اور جو دنیا کے پلڑے ان کے برخلاف ہوگا, یعنی دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. بڑی اہم بات ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, یعنی دنیا کے جو اسکیل ہوتے ہیں, میزان ہوتے ہیں, جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے, ہلکی چیز اوپر ہوتی ہے, مگر قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. بڑا پیارا شعر ہے نا اعلی حضرت کا, یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ. سبحان اللہ. اب جناب سوال ہے مرکز الاولیاء لاہور سے, روز محشر ہر شے کے متعلق کتنے اور کون کون سے سوال ہوں گے؟ روز محشر ہر چیز کے بارے میں تین سوالات ہوں گے کہ اس چیز کو کس طرح حاصل کیا, اسے کس جگہ پر کس طرح خرچ کس طرح حاصل کیا, کیسے خرچ کیا اور کس نیت کے ساتھ اسے خرچ کیا. دوبارہ بتائیں گے, کس طرح حاصل کیا, کہاں پہ خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا. اللہ اکبر. ہر شے کے بارے میں قیامت کے دن تین سوال ہوں گے. آج نہ کماتے وقت بندہ سوچتا ہے نہ خرچ کرتے وقت سوچتا ہے. غور کیجئے, ارشاد ہوا. پہلا سوال ہوگا تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی, نمبر دو اسے کہاں خرچ کی اور کس نیت سے خرچ کیا. اللہ تعالی ہمیں ان سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. قیام, رکوع, سجدہ, قاعدہ اور سلام پھیرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے؟ قیام میں سجدے کی جگہ نظر رکھے, رکوع میں پاؤں کے پشت پر نظر رکھے, سجدہ میں ناک کی ہڈی پر, قعدہ میں گود کی طرف نظر رکھے, دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے کی طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے کی طرف نظر رکھے. جناب یہ بہت ضروری ہے سیکھنا, ورنہ عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں, کوئی کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے نماز میں, کوئی کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. سلام پھیرتے وقت تو عجیب تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سیدھا سلام پھیرتے ہیں تو تمام سیدھی صف والوں کو دیکھتے ہیں, بایاں سلام پھیرتے تو سارے بائیں صف والوں کو دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوبارہ سن لیجئے, قیام کی حالت میں جب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پر نظر ہوگی, جب رکوع میں جائیں گے تو دونوں قدموں کی پشت پر نظر ہوگی, جب سجدے میں جائیں گے تو ناک کی طرف نظر ہوگی, جب قعدہ میں بیٹھیں گے تو گود کی طرف نظر ہوگی, پہلے سلام کو جب پھیریں گے تو سیدھے کاندھے کی طرف سیدھے طرف سلام پھیریں گے تو سیدھے کاندھے کی طرف نظر ہوگی, اور جب بائیں سلام پھیریں گے تو بائیں کاندھے کی طرف نظر ہوگی. یہ احتیاط اور یہ آداب ہم سب کو بجا لانے چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانا اور جھکانا کیسا ہے؟ جو شخص امام سے پہلے سر جھکائے یا امام سے پہلے سر اٹھائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے, اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سر جھکائے یا پھر امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کے پیشانی کے جو بال ہیں وہ شیطان کے ہاتھ میں ہیں. اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کچھ لوگوں کو عجیب معاملہ ہے, نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی جلدی ہے, امام صاحب رکوع میں گئے نہیں پہلے وہ چلے گئے, امام صاحب سجدے میں گئے نہیں وہ پہلے چلے گئے. پیچھے اس امام کی نیت کرتے ہیں یا آگے اس امام کی نیت کرتے ہیں؟ تو امام کے پیچھے ہمیں یہ تمام کام پورے کرنے چاہیے. آپ نے سن لیا حدیث پاک. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, دونوں طرف کے صحیح جواب ہیں. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. یوسف بھائی کیا سوال کریں گے اور کیا انعام دیں گے؟ انشاءاللہ عزوجل آج سوال بھی کریں گے, اور ان کو جو تحفہ دیا جائے گا وہ مدینہ شریف کے کچھ سوغات پیش کی جائیں گی, مقدس پانیوں کا مجموعہ, اور انشاءاللہ دلچسپ معلومات کا پہلا حصہ انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کیا جائے گا. بتائیے, آسان سا سوال ہے, روزانہ فرض اور وتر نماز میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ روزانہ کل کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ جی روزانہ کل فرض اور وتر. جس کو یہ یاد ہوگا نا کہ روز کی قضا نمازوں میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے وہ فوراً سجدے بتا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. روزانہ 20 رکھتے ہیں اور 40 سجدے ہیں. صرف سجدے؟ جی ٹھیک. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کو ایک دن کی نماز قضا کرنی ہے, خدا نہ خواستہ کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں, تو ایک دن میں اسے 20 رکعتیں پڑھنی ہوں گی. تو 20 رکعتیں پڑھنی ہے کون سی؟ کہ فرائض اور وتر پڑے گا, تو آپ کیلکولیٹ کر لیجئے تو 20 رکعتوں کے 40 سجدے ہو گئے. جواب بڑا اچھا دیا. جی اگلا سوال. جی بتائیے, پنجتن پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ آئے آئے آئے. آسان سوال کر لیا ہے. اپنا نام بتائیں گے پہلے. مزمل اتاری. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزمل اتاری. پنجتن پاک اہل بیت میں سے کہا جاتا ہے. وہ پانچ ہستیاں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہا نہیں انہو, جب مرد کی بات ہوگی تو انہو ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تین ہو گئے. حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہا اب کہیں گے انہا, جب خاتون کی بات ہوگی تو حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چار مبارک ہستیاں ہو گئی, پانچویں ہستی کون سی ہے جس کے سبب انہیں برکتیں ملی ہیں؟ وہ کون ہے جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے؟ ہمارے پیارے آقا, ہمارے پیارے آقا علیہ السلام. نبی پاک کے فیضان کی برکت سے یہ پانچ وہ تن ہیں جو پاک تن ہیں, اور انہیں پنجتن کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ان کو مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب حرص یہ تحفے میں پیش کی جا رہی ہے, ضرور پڑھیے گا, بہت زبردست کتاب ہے. تسبیح مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب پانچ پانچ سوال سارے صحیح جواب. اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. گلزار طیبہ سے سوال ہے, کیا ہر مرنے والے کو ندامت ہوگی چاہے وہ نیکوکاری کیوں نہ ہو؟ کیا کسی نیک شخص کو بھی ندامت ہوگی مرنے کے بعد؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہر مرنے والے کو ندامت ہوگی, تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کیا ہر مرنے والے کو؟ تو فرمایا ہاں, نیک کو اس لیے ندامت ہوگی کہ اس نے مزید نیکیاں کیوں نہیں کی, اور گناہگار کو اس لیے ندامت ہوگی کہ اس نے نیکیاں کیوں نہ کی. گناہگار کو کیوں ندامت ہوگی؟ گناہگار کو اس لیے ندامت ہوگی کہ اس نے گناہوں سے توبہ کیوں نہ کی اور نیک اعمال کیوں نہ کی. بڑی پیاری بات ہے کہ جو گناہگار ہوگا وہ تو شرمندہ ہوگا ہی نا, گناہ ہی گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سامنا ہوگا, لیکن جو نیک بھی ہوگا نا وہ بھی پچھتائے گا کہ کاش اور نیکیاں کرتا, اتنی نیکیوں کا اتنا ثواب ہے, تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے ابھی نیکیاں کر لیجیے. اور خوب ذکر و اذکار کیجئے, درود پاک پڑھیے. اب لوگ فرض نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں نا پانچ وقت, تو وہ نوافل نہیں پڑھتے, وہ سنتیں نہیں پڑھتے, سستی کرتے ہیں. اگر ویسے میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو دو رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کو 5,000 روپے ملیں گے, تو آپ بتائیے, میرا خیال ہے بندہ سارا دن نماز ہی پڑھتا رہے گا. ایک بار درود پاک پڑھے گا تو 1,000 روپے ملیں گے, ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو 1,000 ملیں گے, تو شاید دکانوں سے آفسوں سے چھٹیاں لے کر تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے. تو اب جب 1,000 روپے 5,000 روپے دنیا کی مال کی کیا حیثیت ہے, جنت کے خزانے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر. اب کیا ملا آپ کو؟ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ذرا ہمیں تو اللہ کرے ایسی لالچ مل جائے کہ تھوڑا سا وقت ملے یار میں تھوڑا ذکر کر لیتا ہوں, تھوڑا درود پڑھ لیتا ہوں, تھوڑا کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہوں, ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھ لیتا ہوں, ایک اچھی کوئی بھی سورت قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہوں, دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. موقع ملے بندہ نیکی کرنے والا بن جائے, کیونکہ بعد میں پچھتانا پڑے گا کہ اتنا اجر اتنا ثواب. اللہ کرے, ابھی کتاب بھی تحفے میں دی گئی تھی, لالچ حرص جس کو کہتے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی لالچ نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا جناب, چھٹا سوال بھی ٹھیک ہو گیا ہے. اور اب مرکز الاولیاء داتا کے شہر سے آنے والوں سے سوال, دینی مسائل لوگوں سے بلا وجہ چھپانے کی وعید سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ جسے شرعی مسائل معلوم ہو اور وہ بتانے پر قدرت رکھنے ہونے کے باوجود نہ بتائے, تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی. بڑی پیاری کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر, تفسیر صراط الجنان. الحمدللہ ہمارا بہت سارا نصاب اس تفسیر قرآن سے ہے, اور تفسیر قرآن صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 پر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے, تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. مسجد قبا کی کوئی ایک فضیلت بتائیں. اگر اس میں ایک نماز پڑھیں تو وہ ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. یاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قبا میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام میں صفائی کی کیا اہمیت ہے, اور جو مسلمان صاف ستھرا ہوگا اس کی فضیلت بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے, لہذا تم بھی نظافت حاصل کرو, کیونکہ جنت میں وہی جائے گا کہ جو پاک صاف رہنے والا ہوگا. کیا بات ہے, صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا مگر صفائی کی کتنی پیاری فضیلت ہے. آقا فرماتے ہیں بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے, تم بھی نظافت حاصل کیا کرو, کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. گندگی میں رہنے والے, ناپاک رہنے والے, لوگوں کو پاکی کا طریقہ بھی نہیں پتا. بھائی میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کیا خوبصورت مذہب ہے ہمارا. جو مذہبی حلیے والے ہیں انہیں بھی اور عام لوگوں کو بھی صاف ستھرا پاکیزہ رہنا چاہیے. کوشش کریں ہر وقت باوضو بھی رہیں تاکہ باوضو رہنے کی برکتیں بھی حاصل کریں. یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں موت کی تمنا کرنے کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو نیک آدمی ہے وہ مزید نیکیاں کر لے گا, اور جو گناہگار ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کیا خوبصورت بات ہے, نیک ہے تو اور لمبی نیکیوں والی زندگی کی دعا کرے, اور موت کی تمنا نہ کرے, مزید نیکیاں جمع کر لے گا. اور اگر گناہگار ہے تو کیا معلوم مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے. تو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, البتہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, یا اللہ مجھے نیکیوں والی, عافیت والی, صحت والی, لمبی عمر عطا فرما. بالکل جواب درست دے دیا جناب. آپ بہت سوال ہے برکز الولیہ والوں سے, بروز قیامت آرام والے جب بلاؤں والوں کو دیکھیں گے تو کیا تمنا کریں گے؟ روز قیامت جب آرام والے مصیبت والوں کو جو اجر ملے گا انہوں نے مصیبت کے اوپر جو صبر کیا تو اس کے اوپر وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ان کی جو کھال تھی وہ کاٹی جاتی آپریشن وغیرہ کے ذریعے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتے تو انہیں بھی یہ اجر ملتا. ہائے ہائے ہائے, اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ کاش ہمیں کینچیوں سے کاٹا جاتا, ہم بھی بلائیں اور بیماریاں اٹھاتے تاکہ ہمیں یہ اجر ملتا جو بلاؤں اور پریشانیوں والوں کو ملتا ہے. کیسی ڈھارس ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بیمار ہیں, پریشان ہیں, بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں. صبر کیجیے, صبر, بے صبری کر کے, واویلا کر کے جو نیکیاں آخرت میں ملنی ہیں کہیں اس کو بھی ہم ضائع نہ کر دیں. یہ امتحان ضرور ہے مگر صابرین کے لیے بڑے پیارے انعامات ہیں. دنیا میں آرام میں رہنے والے قیامت میں مصیبت زدہ کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہم پر بھی مصیبتیں آتی. جن پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں آپ کے لیے بڑے انعام تیار ہیں, بس صبر کا مظاہرہ کیجیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم سارے مصیبت زدہ اور پریشان مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب, آٹھ آٹھ سوال. مدنی چل کے ناظرین یہ مقابلہ بھی مجھے بڑا کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب بہترین ٹیمیں اوپر آئی ہیں اور زبردست تیاری کر کے آئی ہیں. دونوں ٹیمیں جانتی ہیں کہ آج آخری موقع ہے اگر آگے جانا ہے, کیونکہ آج غلطی کی تو پھر واپس گھر ہی جانا ہے. اب نواں سوال ہے جس میں تین آپشن ہیں. بتائیں وہ کون کافر ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف کی جاتی ہے. نمبر ایک ابو لولو فیروز, ابو جہل یا ابو لہب؟ ابو لہب. ابو لہب جواب درست دے دیا ہے. چلے آج اسد بھائی آئے ہیں ان کے ساتھ کچھ ذہنی آزمائش کرتے ہیں. غالباً مفتی اعظم ہند کا شعر ہے اور جس میں آپ نے ابو لہب کا ذکر کیا ہے اور یہ عذاب کی تخفیف کی ساری بات اس نے کی اور بڑے بڑا پیارا میسج بھی دیا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شبِ ولادت مصطفیٰ میں نہ کیوں کرے مال و جان قربان, شبِ ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان, ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان, ابو لہب جیسے ساس کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں, ابو لہب جیسے ساس کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. احمد یار خان نعیمی کا بڑا پیارا کلام ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ سوغات کا باکس آپ نے اٹھایا, اس میں سے ایک کھلا دیں ان کو, پورا صحیح نہیں پڑھا نا. چلیں تو پورا اگلا آپ صحیح پڑھ دیں گے تو پھر پورا ڈبہ دے دیں گے ان کو. ٹھیک ہے جناب, آپ چلتے ہیں اپنے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی طرف. اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے, خیانت, جھوٹ یا چوری؟ خیانت. کسی کی امانت میں تصرف کرنا اجازت کے بغیر خیانت کہلاتا ہے. جناب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں کے پاس ایک ایک آپشن بھی موجود ہے, یہ چاہے تو مدد بھی لے سکتے ہیں مگر ابھی تک مدد نہیں لی ہے. اٹھارہ اٹھارہ نمبر ہے. آخری سوال, جب دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے, نمبر ایک پہلے سلام کرنے والا, نمبر دو سلام کا جواب دینے والا, یا نمبر تین دونوں؟ پہلے سلام کرنے والا. پہلے سلام کرنے والا جواب درست دے دیا ہے. پھر کیوں نہیں سلام میں پہل کرتے, پھر کیوں نہیں خوب نیکیاں حاصل کرتے؟ جب بھی ملاقات ہو کوشش کریں کہ سلام میں پہل ہم کریں, گرم جوشی سے ملاقات کریں اور برکتیں حاصل کریں. سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنے والی شخصیت کا نام بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. تھوڑا سا مشکل سوال ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ مدد کا آپشن لیتے ہیں یا جواب دیتے ہیں. کوئی ہے مددگار یہاں پر؟ ارے ہاتھ اٹھانے والے کو پھر گھوڑے پہ بٹھا دینا اگر صحیح جواب نہ دیں. جی المدد. المدد جناب کس سے مدد لیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ میں جو بھائی ہیں جناب کھڑے ہو جائیں. جی آپ کھڑے ہو جائیں جو چشمے بھی پہنے جنہوں نے. جی اللہ اکبر. مرکز الاولیاء میں گھوڑے ہوتے نہیں ہوتے, پہلے یہ بتا دیں, پھر لے جائیے گا ان کو ساتھ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین آپشن میں دوہرا دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام. میں تین آپشن دوہرا دیتا ہوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. آپ کا جواب کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام. مدد لی انہوں نے مگر مددگار کا جواب درست نہیں ہے. جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ غلطی ہو گئی ہے جناب. دونوں ٹیمیں بڑی شاندار جا رہی تھیں لیکن کچھ آپشنز والے سوال غالباً شاید نصاب میں نہیں ہوتے اور یہ آپشن کے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کسی کو آسان آ جاتا ہے, کسی کو مشکل آ جاتا ہے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے. مرکز الاولیاء لاہور 18 نمبر, گلزار طیبہ 20 نمبر. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. العلم نور, العلم نور, گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے پوچھتا, حج میں وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس بھول کی امید, حج میں وامل قار ہے. سبحان اللہ. اس میں ہم اعلی حضرت امام اہل سنت کے بڑے پیارے اشعار ان اسلامی بھائیوں سے سنتے ہیں, لیکن ان سے یہ پوچھتے ہیں پہلے ایک واقعہ بتا کر, کوئی حدیث بتا کر, کوئی آیت قرآنی بتا کر کہ بتائیے بریلی کے تاجدار عاشقوں کے امام نے اس مبارک واقعہ یا اس آیت کریمہ کے کس شعر سے اشارہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سر سے لے کر سینے تک, اور حضرت امام حسین سینے کے نیچے سے لے کر پاؤں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت مشابہ ہیں. اس روایت کی طرف کس شعر میں اشارہ؟ آپ کے پاس مدد کا آپشن باقی ہے. ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن تینوں کے جاموں میں ہے نیما نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سبتین بھی حسنین کریمین کو کہتے ہیں. دونوں شہزادوں کا مبارک حلیہ اور پیارے آقا سے مشابہت کو ایک ہی شعر میں بریلی کے تاجدار نے کیسے بیان کیا, یہ کمال ہے اعلی حضرت کا. جواب درست دے دیا ہے. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اسی کلام کا ایک اور بہت پیارا شعر ہے, اللہ اکبر. آپ لکھتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. دونوں کو ملا لیں, صحابہ کرام کو جب پیارے آقا کا گویا دیدار کرنا ہوتا نا تو دونوں شہزادوں کو مل کر ملا کر دیکھا کرتے. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خطے تو ام نے لکھا ہے یہ دو برکا نور کا. اتنی کمال کی بات ہے, جب اس کی شرام کر رہے تھے اپنے سلسلے میں تو خطے تو ام بڑا مشکل لفظ ہے. یہ خطے تو ام کیا ہے؟ یہ عموماً جنگوں میں لکھا جاتا ہے, جس کو کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کہتے ہیں نا. یعنی پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ آدھا خط بھیج دیا جاتا کسی سپاہی کے ساتھ یا کسی قاصد کے ساتھ, آدھی بات وہاں پہنچتی ہے. اگر راستے میں پکڑا جائے تو وہ خط پڑھ کر سمجھ نہ آئے کہ پیغام کیا ہے, پہلے وہ پہنچ جائے خط, پھر دوسرا بھیجا جاتا. جب دوسرا خط ملتا تو بات پوری ہوتی. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے خطے تو ام کی اصطلاح کو کیسے استعمال کیا کہ جب یہ دو خط ملتے ہیں, یہ دونوں شہزادے ملتے ہیں تو بات پوری ہوتی ہے, نبی پاک کا حسن دیکھنے کو مل جاتا ہے. یہ دونوں شعر اگر طرز میں سنا دیں. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین کے جاموں میں نیما نور کا. Oh اعلی حضرت سے پیار نہیں کرتے نا, کمال ہے اعلی حضرت بھی. سبحان اللہ. چلے جناب گلزار مرکز الاولیاء والوں کی باری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آ کر لیٹے, آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگ گئی. اس میں اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد میں تشریف لائے, اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا کم یا ابا تراب, یعنی اے مٹی والے اٹھو. اسی دن سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی. اور مدنی چل کے ناظرین مولا علی کا پیارے آقا سے پیار دیکھیں, فرماتے جب سے میرے آقا نے مجھے ابو تراب کہا ہے, مٹی والے کہا ہے, مجھے اپنے نام سے زیادہ اس کنیت سے پیار ہو گیا ہے. جب اس مبارک واقعی کی طرف اعلی حضرت نے کس شعر میں اشارہ کیا ہے؟ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. یہ بھی کمال کا کلام ہے. میں نہیں سمجھتا تاریخ میں صرف خاک کے اوپر اتنی جہتوں کے ساتھ کسی کلام میں ڈسکس کیا گیا ہو. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا. اور مدینہ شریف کی خاک کی طرف کیا اشارہ کرتے ہیں؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, جو حیدر کرار کے مولا جناب دلچسپ سوال ہے. منہا خلق ناکم و فیحا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتن اخرا. قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ ہے, ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا, اسی میں تمہیں پھیر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اس آیت کی طرف اس کی تفسیر میں بڑا پیارا لکھا ہے تفسیر خزان الفان میں, تمہارے جد اعلی امام حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے تمہاری موت کے وقت, دفن کے وقت اور روزے قیامت کے وقت, یعنی یہ خاک ہم ہیں. اس پر اعلی حضرت نے کس شعر میں اشارہ فرمایا؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے. جناب ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور قرآن پاک کی آیت, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تفسیر خزان العرفان میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا. اللہ اکبر. پیارے آقا کو یہ اتھارٹی دی گئی, یہ انعام دیا گیا کہ آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا, اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو نبی پاک کا امت سے پیار دیکھیں کہ میرا امتی جب تک ایک بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہ ہوں گا. ایسے آقا سے پیار نہ کریں تو کن سے پیار کریں جو ہمارے لیے اتنا کرم فرما ہے. اب بتائیے اعلی حضرت نے کس طرف, کس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا؟ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا. جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا. اچھا یہی بات اس سے ملتی جلتی بات اعلی حضرت نے ایک اور شعر میں بھی کی ہے. کوئی ہے جو بتائے؟ پیارے آقا کی رضا والی بات کی ہے, اللہ کو نبی پاک کی رضا کتنی پسند ہے. چلے میں نے اشارہ بھی دے دیا ہے. یوسف بھائی یہی آج کا سوال بھی ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. جی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. جواب درست دے دیا ہے. خدا کی رضا سبحان اللہ. چلیں گے نغمات رضا ہمارے اس سیگمنٹ کے بعد. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ العلم نور, العلم نور, جناب ڈبل 12 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے، 22 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے۔ چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ العلم نور، العلم نور۔ جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ میں قرآن پاک کی بہترین معلومات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سوال ہے، سورہ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک کا اصل ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی اصل ہے سورہ فاتحہ، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام القرآن سے متعلق کون سی حدیث روایت فرماتے ہیں؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام القرآن سے متعلق کون سی حدیث روایت فرماتے ہیں؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی بھی سورت، ان کی مثل کوئی بھی سورت نازل نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ ام القرآن۔ حضرت عبی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ کیا بات ہے سورہ فاتحہ کی، پڑھتے رہا کریں۔ جناب درست دے دیا ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کیا حکم ہے، کچھ تفصیل بھی بتائیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسی کی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ دوبارہ اسی کی وجہ سے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے حکم الہی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسی وجہ سے یہ حکم الہی ہوا تو یہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی کیا فضیلت ہے؟ سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیت تلاوت کرے تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ جو شخص، کیا بتایا آپ نے، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرے اس کے لیے یہ کافی ہوں گی۔ کس چیز سے کافی ہوں گی اور کب؟ ناگہانی آفات سے، چوری سے، اور اس کے گھر میں آگ لگنے سے۔ کب پڑھنے سے؟ رات کو۔ تو ایسا نہ کریں نا، پورا جواب دیں۔ رات کو پڑھنے سے دو آیتیں جو رات کو پڑھ لے گا کوئی شخص، تو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ جواب درست مان رہے ہیں جناب۔ قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب چلتے ہیں پھر ایک بار اسکور بورڈ کی جانب۔ مقابلہ بڑا قریب قریب جا رہا ہے، صرف دو نمبر کا فرق ہے۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی اس وقت 28 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا اور 26 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے زبان و بیان۔ العلم نور، العلم نور۔ جناب زبان و بیان سیگمنٹ یقیناً بہت پسند کیا جا رہا ہے، ہمیں بہت سارے اس کے میسجز بھی آ رہے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک کیا ہے، آپ اپنا مشورہ کیا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگلے مقابلوں میں ہم نے اور تبدیلی لانی ہے اور خوبصورتی رانی ہے، ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے۔ شروع کرتے ہیں زبان و بیان کا سیگمنٹ۔ گلزار طیبہ والوں کو اسکرین پر دکھائیں گے، آپ کو دو بڑے ملتے ہوئے الفاظ دکھائے جائیں گے، دونوں میں فرق بھی بتانا ہے کہ یہ دونوں کا فرق کیا ہے اور دونوں کے جو معنی ہے وہ کیا ہے۔ جی بتائیے۔ جناب بتانا اور بتانا اور بتانا، چلے جناب دو کی جگہ تین آ گئے ہیں، بتانا بتانا اور بتانا میں فرق بتائیں گے. جی جناب سارے صحیح جواب بتا دیں تاکہ ستانا نہ ہو جائے. بتانا اس کا مطلب ہے گزر بسر کرنا، اور بتانا کہنا، اور بتانا بجھ جانا. ہاں بتانا سے مراد ہے گزر بسر کرنا، ہے بت رہی ہے، جیسی بھی ہے جناب بت رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے. اور بتانا کہنا، ظاہر کرنا، کسی چیز کو دکھانا. اور بتانا یہ بالکل نیا لفظ ہے، چند لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ بتانا بھی کوئی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بجھ جانا. چلے جناب بالکل جواب بالکل درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے، اب آپ کو بھی دو الفاظ بتائے جائیں گے، فرق بتانا ہے آپ نے. بدکنا اور بدکنا، اللہ اکبر، بدکنا اور بدکنا میں فرق کیجئے اور کیا اس کے معنی بتائیے. بدکنا ڈر کر چونکنا، اور بدکنا اچھلنا کودنا. بدکنا ڈر کر چونکنا یا بھڑکنا، یہ بدکنا کا معنی ہے. اور بدکنا جو ہے یہ اچھلنا ہے، جانور جو ہے وہ بدکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان بعض اوقات کسی چیز کو دیکھ کر اچانک جو چونک جائے تو یہ بدکنا ہوتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. اشاعت اور اشاعت آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا، آپ نے بتانا ہے دونوں میں سے صحیح کیا ہے. اشاعت، غور کر لیجئے، اشاعت صحیح ہے یا اشاعت صحیح ہے؟ اشاعت ہی ہے. دونوں تو دے دیا، تیسرے بھی جواب دے دیں، چلو تین ووٹ پورے ہو جائیں گے. آپ بھی اشاعت کے صحیح ہیں، چلو آپ کی اشاعت بالکل ٹھیک ہے، جواب درست دے دیا ہے. اب آپ کو بھی ایک لفظ صحیح بتانا ہے، تلفظ کیا صحیح ہے، اسکرین پر دیکھیں گے. اشراق یا اشراق؟ اشراق، ویسے مرکز الاولیاء میں تو اشراق کہتے ہیں. درست اشراق ہے. درست اشراق ہے، اور جی ہاں اشراق ہے، جواب درست دے دیا ہے. جناب تلفظ تو ٹھیک بتا دیے ہیں، الفاظ کے معنی بھی ٹھیک بتا دیے ہیں. زبان و بیان کا اگلا خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے جس میں محاورے پوچھے جاتے ہیں، محاورے کے معنی انہوں نے بتانے ہیں. بہت دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے. بتائیے آدمی پانی کا بلبلا ہے، اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی عارضی ہے. اچھا جناب آدمی پانی کا بلبلا ہے، اس کا مطلب بنتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، جواب درست دے دیا ہے. اب اس کو ذرا جملے میں بھی استعمال کیجیے. آدمی پانی کا بلبلا ہے، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو کیونکہ آدمی پانی کا بلبلا ہے. آدمی پانی کا بلبلا ہے کیونکہ بلبلا فوراً لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے، زندگی بھی ایسی ختم ہوتی ہے. اللہ ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرکز الاولیاء کی باری ہے، اب جو محاورہ سامنے ہے آپ نے اس کا معنی کرنا ہے. آدمی جانے بسے سونا جانے کسے، آدمی جانے بسے سونا جانے کسے. کیا بات ہے جناب، بڑا مشکل ہے یہ تو. بہت آسان ہے. سونا جانے کسے، آدمی جانے بسے سونا جانے کسے. اللہ اکبر. آدمی کے ساتھ رہنے سے ہی، انسان کے ساتھ رہنے سے ہی اس کے عیب و ہنر کا پتہ چلتا ہے، اور سونے کا کسنے سے ہی معلوم ہوتا ہے. اچھا جناب سونے کو کسے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نہیں، اور آدمی کے ساتھ اگر رہیں تو پتہ چلتا ہے اخلاق کیسا ہے، عادتیں کیسی ہیں. باتیں بڑی بڑی لوگ کرتے ہیں، جبھی تو کہا گیا نا کہ سفر سے پہچان ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ رہ جائے، بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا جس کو کہیں گے یونیک محاورہ ہے، میں بھی اس کو تلفظ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آدمی جانے بسے سونا جانے کسے، ایسا ہی ہوگا. اب ذرا اس کو محاورے کو ذرا جملے میں بھی تو استعمال کرے نا. میں نے زید کے ساتھ سفر کیا تو اس محاورے کے متعلق پتا چلا کہ آدمی جانے بسے اور سونا جانے کسے. جناب کیسے لگے زید بھائی آپ کو؟ جناب جواب یہ درست دے دیا ہے. آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے، یہ محاورہ، اس کا معنی بتائیے. آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے. نیک بندے پر بدی لگانے سے خود پر ہی آدمی خود ہی بدنام ہوتا ہے. جی کسی نیک شخص پر بدی لگانے سے، اس پر الزام لگانے سے خود ہی بدنام ہوتا ہے. آسمان پر تھوکنے سے آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا، تھوک منہ پر ہی واپس آ جاتا ہے. جناب اب اس کا ذرا جملہ بنائیے. آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے. کفار کا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنا کویا ایسا ہی ہے کہ آسمان پر تھوکا جائے اور واپس منہ پر آ جائے. جی جناب بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اڑتی چڑیا کے پر گننا. اڑتی چڑیا کے پر گننا کمال کا نظر باز ہونا. اس کو ذرا اور ڈیفائن بھی کیجیے، اس سے کیا مراد ہے؟ کمال کا نظر باز ہونا یعنی بہت زیادہ تجربہ کار ہونا. تجربہ کار ہونا. آپ اس کو ذرا استعمال کیجیے جملے میں. عبد الحبیب بھائی ماشاء اللہ عز و جل کمال کے نظر باز ہیں کہ اڑتی چڑیا کے بھی پر گن لیتے ہیں. چلے جناب میرے لگتا ہے آنکھوں میں کوئی دوربین لگی ہوئی ہے، چڑیا دیکھے بھی عرصہ ہو گیا ہے. جناب محاورہ تو صحیح ہے اور جملہ بھی ٹھیک بنا لیا ہے، لیکن جس کے بارے میں کہا اللہ کرے کہ ایسی فراست نصیب ہو. بہرحال جواب درست دے دیا، ان کا جواب بھی درست مانتے. کوئی ہے یہاں پر کہ کوئی اسلامی بھائی کوئی محاورہ جملہ بنا دے ہمیں؟ اور جملہ ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر گننا. گھر کے پاس ایک چڑیا تھی، میں نے پکڑ کے سارے پر گن لیے. جی جی اڑتی چڑیا کے پر گننا. پہلے جملہ بنا لے پھر ہاتھ اٹھائیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے وہ مومنانہ فراست عطا فرمائی ہے کہ گویا کہ آپ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت جملہ. جواب درست دے دیا جناب. سبحان اللہ. دیکھیں نا کیسے نباز امت ہیں، کیسے پیارے موقع پر یہ جو امامے کی رنگ اور لباس کے حوالے سے تبدیلی کی گئی ہے اور رعایت دی گئی ہے، انشاءاللہ اس سے دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج ملیں گی. بہت پیارا جواب ماشاءاللہ. سوغات مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ. جناب زبان و بیان کا آخری سیگمنٹ ہے، آخری مرحلہ ہے. کچھ لکھوائیں گے ان سے، کون آئیں گے آپ کی طرف سے؟ دونوں طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی آ جائیں، آپ سے کچھ جملے لکھائے جائیں گے، اردو املا کروایا جائے گا. آ جائیں بھائی. پچھلے دنوں فیس بک پر ہمارے ناظرین نے ایک نے جواب درست دیا تھا، تو وہ یہاں پر اپنا تحفہ وصول کرنے کے لیے بھی آئے. واہ بھائی ماشاءاللہ، کیا نام ہے ان کا؟ حسنین بھائی ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا ہے. اچھا چلیں بھائی، حسنین بھائی کے چھوٹے بھائی آ جائیں ماشاءاللہ. آگے آ جائیں، آپ تحفہ لے لیں اپنا. اب ہمیں کوئی مدنی قافلہ آپ بھی دے دیں حسنین بھائی. واہ بھائی، باپو نے تو اسپیشل تحفہ نکال لیا ہے. نبی پاک کے روضہ مبارک کے اندر جو مبارک پردہ ہے اس غلاف کا حصہ، سبحان اللہ، یہ ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. مجھ سے بہت لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خاص سوغات چاہیے. تو اب تو حسنین بھائی اور آپ کے دونوں کو انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلہ ہے انشاءاللہ، اسی مہینے کوشش کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ ماشاءاللہ، مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی آپ کو. جزاک اللہ، قیامت کا شکریہ. اچھا اب جملہ کیا لکھنا ہے؟ میں 3 بار پہلے وہ جملہ دہراؤں گا، پھر آپ نے لکھنا ہے. غور سے سنیں گے. ذہنی آزمائش میں. اچھا مارکر دے دیجیے گا جناب دونوں ٹیموں کو، ان کو پیش کر دیں مارکر. چلیں، ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین اسلامی بھائی کیوں نہ ہو، لیکن قسمت کی بات بھی ہے. ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین اسلامی بھائی کیوں نہ ہو، لیکن قسمت کی بات بھی ہے. ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین ہو، ذہین و فتین اسلامی بھائی ہو، دوبارہ کہتا ہوں، ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین اسلامی بھائی کیوں نہ ہو، لیکن قسمت کی بات بھی ہے. اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. جب 10 سیکنڈ باقی رہ جائیں گے یہ جملہ ایک بار پھر میں پڑھ دوں گا آپ کے لیے، لیکن اس میں آپ صرف ٹھیک کر سکیں گے اگر ٹھیک کر پائے تو. حقل وہی فتین ہے، آج پتا چلے گا یہ فتین لکھنا کیسے ہے. جناب ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین اسلامی بھائی کیوں نہ ہو، لیکن قسمت کی بات بھی ہے، اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے جناب، رک جائیں گے جی، پہن دیجیے گا مجھے. ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین اسلامی بھائی کیوں نہ ہو، لیکن قسمت کی بات بھی ہے. اصل میں ہم آج یہ سکھانا چاہ رہے تھے مدنی چل کے ناظرین کو کہ کچھ لوگ فتین جو ہے یہ تا سے بھی لکھتے ہوں گے، تو یہ فتین نہیں ہے، یہ رونگ ہے، اور فتین کا اس طرح لکھنا ہے. فتین کے معنی کیا ہے یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. ویسے جناب ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین اسلامی بھائی کیوں نہ ہو، مگر یہ قسمت کی بات بھی ہے. قسمت کی بات بھی ہے، کیا بھی کو چھوڑ دیں؟ چلو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں کو دو نمبر دے دیتے ہیں، دونوں کو دو نمبر پیش کیا جا رہے ہیں. اب اس کو صاف کریں گے، ایک دوسرا انشاءاللہ آپ سے جملہ لکھایا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ ٹیم کا نام نہیں لکھ دینا، یہ جملہ لکھنا ہے. پتا چلا اپنا ہی نام لکھ دیں. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اگر اپنا بھی نام لکھ دے اور خیال یہ ہو تو کیا اس میں؟ پھر یہ جملے کا نمبر نہیں ملیں گے، خیال کے نمبر شاید مل جائیں. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ آسان جملہ ہے، مگر ہم سکھانا کیا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ ہم یہ سکھانا چاہ رہے تھے آپ کو. دیجیے، آپ کے اس طرح لکھا جائے گا، کچھ آپ کے اس طرح بھی لکھتے ہیں. یہ آپ کے لکھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ آپ الگ اور کے الگ، یہ لکھنا اردو میں، یہ املا اردو ادب کے لحاظ سے یہ درست ہے. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی، یہ بھی جواب دونوں نے درست دیا ہے. دونوں کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. اچھا کوئی ہے جو یہاں حاضرین میں سے لکھے آ کر؟ صحیح لکھنا ہے، دیکھ لو ناک کٹ جائے گی. پھر اردو لکھنا آتی بھی ہو تو مدنی فیس بھی لے لینا. چلیں ایک آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ایک آپ آ جائیں جی، پیچھے والے آ جائیں. چلو زبان سے تو جواب غلط دیتے ہیں، ہم شاید لکھ کر بھی غلط دیں گے. آ جائیں جناب، اس کو صاف کر دیں، آپ بیٹھ جائیں. دونوں کو ایک ایک طرف بھیج دیں بھائی، جو صحیح لکھے گا اس کو تحفہ ملے گا، ورنہ مدنی قافلہ مجلس کے حوالے کر دیا جائے گا. ان کو مارکر دے دیں بھائی، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں جی، ان کو مارکر دیں. یہاں پر بڑا آسان جملہ ہے، آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. چلیں جناب لکھیے، رو رو کے نہیں لکھیے گا. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. لکھ لیا جناب. ہمیں جو آج آپ کو ایک چیز سکھانی تھی بندی شرح کے نظر، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے. آج کل انہوں نے یوں لکھا ہے، آج کو الگ لکھا ہے، کل کو الگ لکھا ہے، تھوڑے طرح سے. اور کچھ لوگ آج کل کو یوں بھی لکھتے ہیں ملا کر، یہ غلط ہے. اردو ادب اور اردو املے کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے. اور آج کل مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے، رونا نہیں رونا چاہیے، لکھا انہوں نے ٹھیک ہے. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے، رویا شاید غلط لکھ دیا انہوں نے. تو یا کو تھوڑا سا اونچا کر دیجئے اور جواب ان کا بھی درست مانگ لیتے ہیں. دونوں کو تحفہ دے دیا جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، چلیں جناب تشریف رکھیں گے، تحفہ لیں گے اور تشریف رکھیں گے. زبان و بیان سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. شروع سے دو نمبر کا فرق ہے، باقی دونوں ٹیمیں برابر جا رہی ہیں. اٹ مینس وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے کلوز اینڈ، قریب جا رہے ہیں ہم ایک بڑے کلوز اختتام کی طرف. اور آج کیا ہوتا ہے، مرکز الاولیاء لاہور یا گلزار طیبہ سرگودا. اب جناب وقت ہے، ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور. والا ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے سورج سن. سورج اور زمین یعنی پلانٹ ارتھ کا اگر موازنہ کیا جائے تو 13 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر سما جائیں گی. سورج کا درجہ حرارت کور ٹیمپریچر 27 ملین ڈگری فارن ہائٹ ہے، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. اور یہ کس چیز سے بنا ہے؟ 70% ہائیڈروجن اور 30% ہیلیم. اور ایک سیکنڈ میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے. یہ میسو نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن ہوتا ہے. اور اس سے کتنی توانائی پیدا ہوتی ہے؟ انسان نے آج تک تمام ذرائع سے جتنی توانائی یعنی انرجی پیدا کی، سورج صرف 1 سیکنڈ میں اس سے زیادہ پیدا کر دیتا ہے. سورج ہماری زمین سے 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے، اور اس کی روشنی سن لائٹ 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں زمین تک پہنچتی ہے. یہ بڑی نعمت ہے. سورج کی گرمی اور روشنی، اس سے سمندروں کا درجہ حرارت، برف کا پگھلنا، بارش کا برسنا، ویدر پیٹرن یعنی موسموں کا تبدیل ہونا، بالخصوص پودے پلانٹس یہ سورج کی روشنی سے اپنی خوراک بناتے ہیں، فوٹو سنتھسس، اور بھی اس کے ان گنت فوائد ہیں. انسان کی جسمانی اور نفسیاتی صحت پر سن لائٹ کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شوگر، ڈائبٹیز، نیند کی کمی، موٹاپا، جلد اور دل کی کئی بیماریاں، اور زخموں کے مندمل یعنی ہیلنگ آف وونڈز وغیرہ کے لیے سن لائٹ ایک نیچرل اینٹی سیپٹک ہے. بالخصوص وائٹامن ڈی، جس کو سن شائن وائٹامن ڈی کہتے ہیں، یہ انسان کی ہڈیوں کے لیے اور انسانی قوت مدافعت امیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. عام طور پر خواتین اور بچوں میں اس کی کمی ہوتی ہے. اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ بھی ہے، وائٹامن ڈی لیولز. اور اس کی کمی کی جو نشانیاں ہیں، جو سمپٹمز ہیں، ان میں ہڈیوں، پٹھوں اور کمر میں درد، ڈپریشن، بالوں کا گرنا، تھکن وغیرہ ہو سکتی ہے. اور سورج کی روشنی وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. بوسٹن یونیورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق انسان 90-95% وائٹامن ڈی سورج سے حاصل کرتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ غور سے سنیے. 5-15 منٹ ایک دن میں اور ہفتے میں کم از کم 3 بار جلد پر سورج کی روشنی پڑے، سن رائز یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت کی روشنی ڈائریکٹ جلد پر پڑے، جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، لیکن کوئی آڑ یعنی شیشہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سورج کی روشنی میں انسان خوشی اور زیادہ توانائی محسوس کرتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے، صحت بڑی نعمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کتنی پیاری بات، اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے سورج بھی، کہ سورج سے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے. اور ان ممالک میں جہاں لوگ سورج میں عموماً نہیں جاتے، یورپی ممالک جہاں سورج کی تمازت یا دھوپ اتنی نہیں ہوتی، تو وہاں وٹامن ڈی کی کمی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جن ممالک میں دھوپ پڑتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں کیا شان ہے میرے مالک کی. تو فجر کے بعد ہم نے سنا سن رائز کے وقت کی جو سورج کی کرنیں وہ بڑی فائدہ مند ہیں، تو کاش فجر کی نماز با جماعت ادا بھی کی جائے. کچھ لوگ فجر کی نماز کے بعد واک بھی کرتے ہیں، تو بڑا اچھا وقت ہوتا ہے کہ واک کیا جائے، ہاتھ میں تسبیح ہو تو درود و ذکر و اذکار بھی ہو جائیں گے، اور وائٹامن ڈی بھی سورج سے حاصل کیا جا سکے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جناب آپ چلیں گے، وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، اگر بیان کے دوران مجھ سے کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. دو مسلمان بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں یہ ہاتھ ملانا سنت مبارکہ ہے. اچھا رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی وقار ہے جس کا مفہوم ہے, جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان دونوں کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 99 رحمتیں اس ایک پر نازل ہوتی ہیں جو ملاقات کے وقت پرتپاک طریقے سے اور خیریت دریافت کرتا ہے, اچھے انداز سے ملتا ہے, اس کے لیے 99 رحمتیں. اور جو ایک دوسرا ہے, یہ دوسرا بھی ہوتا ہے نا, وہ ایک عام طریقے سے ملے گا, اس کے اندر پرجوش طریقہ نہیں ہوگا, پرتپاک نہیں ہوگا, تو اس کے لیے 1 رحمت نازل ہوتی ہے. تو ہمیں اب کیسے ملنا ہے؟ پرتپاک طریقے سے, ٹھیک ہے, خوشی کے ساتھ ہے, غرب جوشی کے ساتھ انشاءاللہ, خوشی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. تو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 99 رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی, سبحان اللہ. اچھا بعض لوگ جب دو دوست آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان دو دوستوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اچھا ہاتھ ملاتے وقت درود شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور یہ بھی دعا پڑھ لیں, وہ دعا کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. اس کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل میری اور تمہاری مغفرت فرمائے. جب دو مسلمان ہاتھ ملائیں, ٹھیک ہے, اور جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. اچھا آپس میں ہاتھ ملانے سے جو دشمنی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور دونوں میں سے کسی کے بھی دل میں عداوت یعنی دشمنی نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل دونوں کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا بات ہے! اچھا بڑا خوبصورت, جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو نظر لوٹنے سے پہلے سبحان اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے! اچھا جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کر سکتے ہیں. اچھا دونوں طرف صرف ایک ہاتھ ملانا یہ سنت نہیں ہے, مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. اچھا بعض لوگ جو ہیں صرف انگلیاں آپس میں ٹچ کرتے ہیں, صرف انگلیاں ٹچ کرتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بعد اپنا ہی ہاتھ ہتھیلی کو چوم لیتے ہیں, یہ بھی سنت نہیں ہے. اچھا مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ بالکل خالی ہوں, ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے, درمیان میں کوئی رومال وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, موبائل فون وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, ہتھیلی سے ہتھیلی ملے, ہتھیلیاں بالکل خالی ہوں, یہ سنت مبارکہ ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق ہاتھ ملانے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. آج میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ ہاتھ ملاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے, ہاتھ ملاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سنے جناب کیا جواب دیتے ہیں؟ بتائیے جب دو اسلامی بھائی ملاقات کریں تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, گرم جوشی کے تو پڑھنا کیا ہے, ہاتھ ملاتے وقت ہاں ملاقات کریں, مسکرائیں گے گرم جوشی کے ساتھ, ہاں بالکل جوش کے ساتھ دعا کریں گے, ہاں آپ کے میرے گناہ معاف, یغفر اللہ لنا ولکم. کچھ اور بھی پڑھنا ہے, جواب بالکل صحیح ہے, ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ کیا پڑھنا ہے. ہاں ہاں میرے اور میرے پچھلے گناہ آپ کے گناہ معاف کر, چلے ٹھیک ہے, ان کا جواب تو درست ہے کیونکہ یہ بھی پڑھنا ہے, دعا کرنی ہے. کچھ اور بھی ہے, ایک اور چیز بھی ہے جو مصافحہ کے حوق پڑھنی ہے. ہاں ہاں ایک ہاتھ سے نہیں کرنا, موبائل فون بیچ میں نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, ہتھیلیوں سے انگلیوں سے انگلیاں نہیں ٹکرانی, ہاں ہتھیلی سے ہتھیلی ملانی ہے, مسکرا کر, کیا بات ہے, سنت یہ ہے, جواب درست دے دیا ہے. چلے ایک اور عمل بھی تھا میں نے پوچھا, کچھ اور تھا لیکن ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہیں. پیارے آقا سنیں بھائی مدینہ, مصافحہ کرتے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, اور کتنی پیاری بات ہے کہ مسکرا کر ملیں, گرم جوشی سے ملیں, خوب نعمتیں اٹھائیں اور سلام میں پہل کیا کریں. جناب بہت خوبصورت جذبہ, بہت خوبصورت شعر ہے امیر علیہ سنت کا, وہ بھی ہم اشاروں میں پڑھیں گے. ان کو پیاری پیاری تسبیح اور مبارک پانی بھی تحفے میں دے دیا گیا ہے, ناطخہ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سی جاؤں, شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری سنت سکھانا, تیری سنت سکھانا, مدنی مدی مدینے والے, مدنی مدینے والے. چلے جناب ماشاء اللہ, تو آج دوبارہ مدنی مقصد دہرانا ہے, ٹھیک ہے, سبحان اللہ آج تو بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاء اللہ, خوشی ہو رہی ہے آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب اب باری ہے, آج ہم نے غیبت کے خلاف جنگ یہ نعرہ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, غیبت کا اشارہ یہ ہے, ٹھیک ہے, کان کے پاس ہی لے جائیں گے, غیبت کیا کہیے, غیبت غیبت کے یہ دو انگلیاں ملا کر بیچ میں انگوٹھا کے, ٹھیک ہے, خلاف خلاف خلاف خلاف جنگ جنگ جاری رہے گی جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو نہ غیبت سنے نہ کریں انشاءاللہ عزوجل. چلے جناب مدنی درجہ بھی لگتا ہے ہمارا تو یہاں پر, چلیں آپ مدنی چل کے ناظرین بھی چاہیں تو ہمیں ویڈیوز بھیج سکتے ہیں کہ آپ نے اشارے کتنے سیکھ لیے ہیں. وقت ہوا ہے فکر مدینہ نعت شریف پڑھنے کا, اور اس کے بعد آپ کے تاثرات آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنے کا. آ جائیں دونوں ٹیم کے سلسلے میں آ جائیں. نہ جانے کون خوش نصیب تھے جی مدنی چل کے ناظرین, جلدی جلدی اپنی مدنی انعامات کے رسالے بھی نکال دیجئے, اور چاہیں تو آپ اپلیکیشن پر بھی فکر مدینہ کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ عزوجل ہم تین جماعت الاخرہ کی فکر مدینہ کریں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کچھ نہ کچھ شجرہ شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی,

خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے ساتھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ محشر کا نقشہ کس پیارے انداز میں اعلی حضرت نے بیان کیا، اللہ کریم نبی پاک کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر اجمیر شریف سے انیس ستاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جو جو دن نکلتے جاتے ہیں علم میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دل میں غم بھی ہوتا جا رہا ہے کہ عنقریب فائنل ہوگا اور فائنل کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ عبدالحبیب بھائی واقعی آپ کی کوشش اور جو آپ اشاروں سے خصوصی اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں ماشاءاللہ، اس سے ہمارا بھی ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی اشاروں کی زبان سیکھے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ سب کو اشارے سکھانے کے لیے ہمارا ایک مشورہ جاری ہے، مدنی مشورہ جاری ہے، آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں اور امید ہے آپ کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی۔ بالخصوص یہ خصوصی اسلامی بھائی تو شاید جھوم جائیں گے کہ ہم انشاءاللہ ہماری جو مجلس ہے خصوصی اسلامی بھائی کی، یہ کوشش کر رہی ہے کہ اشاروں کی زبان کی ایک اپلیکیشن لائی جائے، اور یہ کمال ہو جائے گا جو ہم نے آئیڈیا سوچا ہے۔ اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ بہت سارے الفاظ، بہت سارے جملے دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے اشارے اس میں ہوں گے۔ آپ بٹن دبائیں گے کہ مدنی مقصد کیسے اشاروں میں کہنا ہے تو وہ اشارہ آ جائے گا، بہت سارے الفاظ کے اشارے آ جائیں گے۔ دنیا بھر میں اگر آپ جاتے ہیں آپ کے سامنے خصوصی اسلامی بھائی آ جاتے ہیں، آپ ان کو کچھ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ نہیں بات کر سکتے، تو اب آپ اس اسکرین پر بٹن دبا کر انہیں دکھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی بات اس وقت پہنچا سکیں گے۔ تو اللہ نے چاہا یہ کمال کا کام ہونے جا رہا ہے۔ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری آئی ٹی مجلس کو اور ہماری خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کو اور ہمت دے کہ یہ کام وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں اس میں ایک نیکی کمائی جا سکتی ہے، یہ اپلیکیشن ظاہر ہے جب بھی موبائل پر بنتی ہے تو اس پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ دیکھیں آپ میں سے کون اگر یہ ثواب لینا چاہیں تو آپ اسکرین پر نمبرز ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے۔ ابھی ہمیں اس کا ایسٹیمیٹ نہیں پتا، ابھی ہم کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اس اپلیکیشن بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، آئی ٹی سے تعلق ہے اور یہ نیکی کمانا چاہتے ہیں، نہ جانے کتنوں کی اصلاح کا یہ سبب بن جائے گی، کتنے دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی والیاں اس اپلیکیشن سے اشارے سیکھ جائیں گے، یہ سب آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا۔ ایک اور جی رکن شورا ہمارے ساتھ براہ راست کال پہ ہیں، بڑے پیارے رکن شورا ہیں، پچھلے دنوں ہم نے ذہنی آزمائش میں ان کو بھوجا بھی تھا، ان کی پرانی بچپن کی تصویر کو دیکھ کر جن کی مسکراہٹ بہت پیاری، بڑے ملنسار ہیں۔ حاجی وقار المدینہ استاری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ وقار بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، آپ علی کا خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت اللہ کا شکر، بہت اللہ کا احسان۔ مدیشل کے ناظرین، آج ہمارا ایک سوال ہوا تھا، بلکہ ایک محاورہ تھا کہ کسی کے ساتھ سفر کریں تو اسے پہچانتے ہیں۔ وقار المدینہ بھائی سے یوں تو بڑی پرانی ملاقات ہے، لیکن اس بار خاص طور پر ان کے ساتھ مجھے کچھ دن گزارنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ کشمیر میں بھی ہم ساتھ تھے، اور آج صبح بھی الحمدللہ ایک طرح سے ہم نے فجر کی نماز بھی آج ساتھ ہی پڑھی اسلام آباد فیضان مدینہ میں بھی گئے تھے فجر کے بعد۔ تو الحمدللہ بہت کچھ ان سے سیکھا، بہت ملنسار، بڑے پیارے اور بہت زیادہ جس کو آپ کہیں جذبے والے اسلامی بھائی ہیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے رکن شورا کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وقار بھائی آج کیا فرمائیں گے ہمارے سلسلے میں؟ عبد الربی الحمدللہ، میں نے بھی ایک تو پہلے یس کر دوں کہ آپ کے ساتھ ابھی سفر کیا، جی سلیم بھائی بھی ساتھ ہیں، بلا مبالغہ ماشاء اللہ میری زندگی کے یہ بہترین ایام ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ گزارے، اور الحمدللہ میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا، اور میں نے اللہ کی کرم سے اس کو اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیا ہے، اور نیت کی کہ انشاءاللہ اس کو زندگی بھر عمل کی کوشش کروں گا ماشاء اللہ۔ بڑے اچھے انداز سے آپ نے جدول چلایا، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے آپ نے مرنی پھول لٹائے، ملاقاتیں فرمائی، اور وہاں سے مجھے ویوز بھی آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کی تشریف آوری ہوئی، عظیم الشان اجتماعات ہوئے کشمیر کے اندر، ماشاءاللہ مختلف شہروں کے اندر، بلکہ ایک شہر کا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ علم دین ماشاءاللہ پھیلانے میں اس وقت مشغول ہیں، تو وہ طبقہ جو علم دین پھیلانے والا ہے جسے علماء کرام کہتے ہیں، تو جب نکیال میں آپ کا بیان تھا تو مجھے ذمہ داران نے بتایا کہ الحمدللہ وہاں جو جمعہ پڑ جاتے ہیں ان کی تعداد 22 ہے، تو 22 کی 22 مساجد کے جو علماء کرام تھے وہ آپ کا بیان سننے کے تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بہت اچھے انداز سے ویوز دل کر گئے ماشاء اللہ۔ واقعی یہ جو نکیال کا جو اجتماع تھا جو معاشرے میں جی نکیال کا جو اجتماع تھا مدنی چینل کے ناظرین میرے لیے بھی ون آف دا یونیک اجتماع تھا، ان قریب آپ اس کو مدنی چینل پر مدنی خبروں میں بھی دیکھیں گے کہ ایک تو ظہر سے پہلے عموماً اجتماع نہیں ہوتے، ظہر کی نماز سے پہلے وہ اجتماع تھا اور ایک طرف برفانی پہاڑ تھے، ایک طرف ہمارا جگمگاتا فیضان مدینہ تھا اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول تھے، ایک چھوٹا سا شہر اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں کا آنا، ون آف دا بیوٹیفل میں کہہ سکتا ہوں ایک وینیو تھا اور بڑا یونیک اجتماع تھا، مجھے بھی بہت اچھا لگا. اور جس طرح وقار میں بتا رہے کہ یہ علماء کرام کے ہم پر شفقت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ 22 کے 22 اس شہر کے جو خطبہ ہیں، جمعہ پڑھانے والے آئمہ ہیں، وہ سب ہمارے اجتماع میں آئے اور ہمیں عزت افزائی بخشی، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. جی وقار، ابھی الحمدللہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ وہاں پر چار ماشاءاللہ مزارات کے جو گردنگ چین ہیں مشہور ہیں، وہ چاروں کے چاروں بھی تشریف لے کر آئے ہیں اور اپنے مریدوں کے ساتھ عقیدت مندوں کے ساتھ تشریف لائے تھے. بلکہ بات کا تو پتہ چلا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے جتنے بھی مرید ہیں میں سب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اجتماعات میں آئیں. انہوں نے آپ کے اجتماع میں شرکت کی اور بہت اچھے ویوز ہیں ماشاءاللہ. نمازیں پڑھنے کی بھی اطلاع تھا کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس اجتماع کے بعد نمازی بنے، کئی ایک نیاتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی شست جائی اور اللہ کے کرم سے کئی جگہوں ہمیں مساجد کے حوالے سے عبدالحبیب میں خوشخبری آنی شروع ہو گئی ہیں. بلکہ آج ہی مجھے کال آئی کہ ڈڈیال میں آپ کا عظیم الشان اجتماع ہوا اور وہاں بھی اللہ کے کرم سے ایک بھرپور انداز سے اشکان رسول نے شرکت کی اور جو حال بڑا تھا وہ بھی فل تھا. دوسرا حال بھی بتاتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد اس میں اشکان رسول کسی، تو وہاں سے کال آئی کہ ایک شخصیت نے بہت بڑا مدرسہ بنایا ہے، بہت بڑی مسجد بنائی ہے اور اسے آپ نے ایک دعوت بھی دی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو مکانوں کو ان جگہوں کو پیش کریں، تو آج انہوں نے اپنا وہ سارا کچھ بنا کر دعوت اسلامی کو پیش کرنے کا اعلان کر دیا کہ دعوت اسلامی آئے سمائے چلائے ماشاءاللہ. تو یوں اور بھی بڑی بڑی برکتیں مل رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آئندہ بھی ہمیں وقت سے نوازتے رہیں. جزاک اللہ. وقار بھائی کچھ مدنی چل کے ناظرین کو بھی پیغام دینا چاہیں. ضرور، میں آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند میٹھی میٹھی ادائیں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل یہ وہ ادائیں ہیں جو ہمیں امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ میں بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. امیر اہل سنت بھی ان پر عمل کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور میں بھی، اللہ کرے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سمٹانے میں کامیاب ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری چند ادائیں ہیں اس میں یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے، آنے والوں کو محبت دیتے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی بات نہ کرتے، قوم کے معزز فرد کا احترام فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو اللہ تعالی کے خوف کی تلقین فرماتے، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری اور خوش اخلاقی میں فرق نہ تھا، صحابہ کرام علیہ مردوان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام دیتے، آپ میں چھچوڑ کا نام کو بھی نہ تھا، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست ذکر اللہ پر ہوتی، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے، اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے، جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، اور ایک بڑی پیاری ہدایت عبدالحبیب کے سائل کو عطا فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل نہ ہوتا اور نہ کسی کی تذلیل ہوتی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کرتے. واہ واہ. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری ادائیں ہیں جنہیں ہم الحمدللہ امیر الاسنت کی کتب رسائل سے مزید بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امیر الاسنت کا جو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے الحمدللہ یہ نصیحتوں بھرا علم دین سے بھرپور ایک عظیم الشان مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. آخر میں عرض کروں گا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں اس وقت ہم سارے مشاغل سے فارغ ہو کر نہ صرف خود بلکہ اپنے دیگر احباب کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ علم دین سیکھنے کی نیت سے اس میں شامل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالنبی میں آپ کو آپ کی مجلس کو اور جو جو اس میں شامل ہے سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. یہ ذہنی آزمائش الحمدللہ مقبول عام سلسلہ ہے اور ماشاء اللہ آج بھی میری کئی جگہوں ویسے اسلام کو ابھی تو لوگوں نے بتایا کہ آج بی ایم عبد الحبیبہ کا سلسلہ دیکھیں گے اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر کے دیگر افراد بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ بوڑھے اسلامی بھائی آج بچوں کے نانا سے میری بات ہوئی تو بتا رہے تھے کہ الحمدللہ عبد الحبیبہ کے سلسلہ میں چھوڑتا نہیں لیکن تقریباً 70 سال کے قریب ہوگی, چھوٹے بچے ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان میٹھی میٹھی اداؤں میں بھی برکت عطا فرمائے اور جو اس کام میں شامل ہیں سب کو بہترین جزا دے اور بار بار مدینہ پاک کی بھارت والے کے ساتھ. آمین آمین آمین. بڑی پیاری باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, ناظرین کی شامل کر لیتے ہیں ان کی دلجوئی کی نیت سے اس سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی محمد شہزاد اتاری ریاکور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مرحبا ذہنی ازمائش عبد الحبیب بھائی, بہت پیارا بہت خوبصورت سلسلہ ہے اور ماشاء اللہ یہ جو اماموں کی رنگ کے حوالے سے جو سلسلہ چلا ہے میں کہتا ہوں امیر اہل سنت ہمارے مرشد کی کیا ہی بات ہے. سنتوں کی ادائیگی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو تھیوری دی ہے اس کا پریکٹیکل امیر اہل سنت ہیں. میرے مرشد کی حکمت پہ لاکھوں سلام, اللہ عزوجل ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کال. مزمل اطاری مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب سفید امام اور جبہ شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر عبد سے بچائے, بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن و جمال اور کمالات میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اور امیر اہل سنت کی غلامی میں تا حیات رہنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اور کال لیتے ہیں. جی میں محمد عثمان اتاری طبہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی آپ سفید امامے میں ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں, اللہ عزوجل آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین. بہت شکریہ. کچھ تاثرات ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم آگے چلتے. جی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے, اللہ عزوجل سلسلہ ذہنی آزمائش کو نظر بد سے بچا. آمین آمین. ایک اسلامی بھائی نے کچھ یوں اپنے تاثر بیان کیے ہیں کہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ عبد الحبیب بھائی کس کلر کا امامہ پہنیں گے. میرے بھائی نے کہا وہ بلیک پہنیں گے, ابو نے کہا نہیں وہ گرین پہنیں گے, اور والدہ نے کہا وائٹ. آخر میں آپ نے وائٹ ہی پہنا, واہ مرحبا. ذہنی آزمائش ہو رہی تھی لگتا ہے گھر کے اندر. میں خود بھی جب گھر سے نکل رہا تھا آج الحمدللہ میں نے صبح سے سبز امامہ ہی پہنا تھا, تو میں نے سوچا آج پہلا لائیو سلسلہ ہے اس کے بعد, تو میں خود سوچ رہا تھا تو میں نے کہا میرے پیر و مرشد نے جب سب سے پہلے امامے کا رنگ تبدیل کیا تو سفید کیا, تو ہمارا پہلا سلسلے میں میری حاضری سفید رنگ میں ہونی چاہیے. تو لیکن سچی بات بتاؤں ابھی تک جس کو کہتے ہیں نا وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ بالکل 30-35 سالوں سے کنٹینیو ایک چیز ہو رہی تھی اور اچانک تبدیل ہوئی ہے, تو خود آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے, میں اپنے آپ کو اجنبی فیل کر رہا ہوں, تو یہ ایڈجسٹ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. تو بہرحال بہت پیاری حکمت ہے اور ان شاء اللہ اس کے دور رس نتائج حاصل ہوں گے. جی عبدالنبی بھائی, دو تاثر کچھ یوں ہیں. ایک اس طرح کہتے ہیں کہ آپ تبرک جو بیچتے ہیں اس کے ساتھ ناظرین کے لیے کوئی پیاری سی کتاب بھی تحفے میں بھیجا کریں. ہاں صحیح پڑھیں بھائی, تبرک بیچتے نہیں ہیں ہم, تبرک بھیجتے ہیں اور ارسال کرتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں. اچھا مشورہ ہے, انشاءاللہ ہم غور کر لیتے ہیں اس پر بھی, انشاءاللہ کہ کوئی رسالہ یا کوئی کتاب بھی جا سکے اسی کے ساتھ انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی, امام کے سات کلر ہیں, اس کا اشارہ کیا ہے؟ ہاں کلر کا اشارہ کیا ہے بھائی؟ ہاں کلر کہتے ہیں یہ چہرے کے قریب کر کے, یہ کلر کا اشارہ ہے اور سات کا اشارہ یہ ہے. امامے کے سات کلر ہیں. ٹھیک چلے جناب, بہت شکریہ. اب وقت ہوا ہے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. تمام اسلامی اپنی جگہ پر آگے لیں گے, لیکن میرپور آپ جو سفر ہوا تھا میرپور میں, ماشاءاللہ جو میرپور کے اسلامی بھائیوں کا ایک جذبہ اور آپ سے محبت کا والہانہ انداز, میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ ایک آدھ دن میں, وہ بھی ضرور دکھائیں گے. لیکن وہاں کی ایک مدنی بہار بھی سنانا چاہوں گا. میرپور میں ایک ریٹائر کیپٹن تھے جن کی عمر تقریباً 72 سال ہے. عبدالحبیب بھائی کے اجتماع میں حاضری دی, بیان سنا, متاثر ہوئے اور امیر اہل سنت سے مرید بھی ہوئے. انہوں نے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر سے پڑھنے کی نیت کی ہے, جو کہ انشاءاللہ لکھا ہے کہ وہ کل سے شروع کر دیں گے. تو ماشاءاللہ اجتماعات کی بہاریں بھی ہمیں, ہم سب کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے ان اجتماعات کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف. دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے, اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اب آخری دو سیگمنٹ فیصلہ کریں گے, مرکز الاولیاء یا گلزار طیبہ. دونوں طرف ایک اسلامی آ جائیں گے. جناب گلزار طیبہ 40 نمبر, مرکز الاولیاء 38 نمبر. سفر کرنا ہے مگر اکیلے, مشورے کی کوئی گنجائش نہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. العلم نور, العلم نور. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی تیار ہیں, گلزار طیبہ اور سرگودا. یاد رہے سفر کرنا ہے اکیلے, مشورے کی گنجائش نہیں. نمبر اسکرین پر 12 دکھائے جائیں گے, کوئی بھی نمبر پسند کیجئے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے سوال سے جواب دیجئے. جی گلزار طیبہ والوں کی باری, نمبر دکھائے جائیں. جناب بتائیے کون سا نمبر؟ 5. نمبر 5, آسان سوال آ گیا ہے. کس دن ناخن ترشوانا مستحب ہے؟ جمعہ والے دن. جمعہ والے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے سر مرکز الاولیاء والوں کی, نمبر پسند کریں گے جناب؟ 7. 7 نمبر. خلفائے راشدین میں ان خلفاء کے نام بتائیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی. نبی پاک کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی. پیارے آقا کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. اب 63 سال عمر کس کس خلفائے راشدین میں سے کس نے پائی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا فاروق اعظم اور مولا علی, تین خلفائے راشدین, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, ان تینوں نے نبی پاک کی عمر مبارک کے مطابق 63 سال عمر پائی. اس لیے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا, پورا جواب آپ کا درست نہیں ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے جناب. 3. مچھلی کی کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے. مچھلی میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپاک ہوتی ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوئسچن. آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہیں. مچھلی میں کون کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ کوئی چیز بھی نہیں. اتنا سوچ کر جواب دینا تھا تو پہلی جواب دے دیتے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مچھلی میں کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اب باری مرکز الاولیاء لاہور والوں کی ہے جناب، نمبر پسند کریں گے؟ نمبر دو۔ نمبر دو، معراج شریف کب ہوئی؟ 27 رجب المرجب۔ 27 رجب المرجب، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری گلزار طیبہ والوں کی ہے، نمبر پسند کریں گے جناب؟ 6 نمبر۔ 6 نمبر، مسجد سے نکلنے کے وقت کی دعا سنائیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسالک من فضلک ورحمتک، اللہم افتح لی داخل ہونے کی۔ اچھا جناب، دوبارہ آپ کو تیسرا موقع دیتے ہیں، صحیح کر لیں، کون سی دعا صحیح ہے؟ اللہم انی اسالک من فضلک ورحمتک۔ بعض اوقات پہلا جواب درست ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرا جواب درست ہوتا ہے، لیکن آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ اللہم انی اسالک من فضلک۔ اب باری پھر برکز الاولیاء والوں کی ہے، نمبر پسند کریں گے جناب؟ بعض اوقات اتنا پریشر ہوتا ہے کہ بڑا سامنے کا جواب انسان بھول جاتا ہے جی۔ نمبر 11۔ نمبر 11، چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیں۔ اپنے آپ کو ہی بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں؟ اچھا، یہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں جی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ پورا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا، سب نے اپنی اپنی باری کے جواب دے دیے ہیں، فرق 3 نمبر کا ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر باری ہے گلزار طیبہ والوں، نہیں بلکہ ٹھیک ہے، گلزار طیبہ والوں کی باری ہے، اور آپ جواب دے چکے ہیں، دوسرا جواب دے چکے نا؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دوسرا جواب دیں گے جناب۔ 12 نمبر۔ 12، میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں، چاہیں تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ صلی اللہ تعالی۔ 11، آپ نے کہا 11، اس میں 17 حروف ہیں۔ میں صدقے یا رسول اللہ میں 17 حروف ہیں، غلطی ہو گئی جناب۔ اب باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، نمبر پسند کریں گے؟ موقع ملا ہے مرکز الاولیاء والوں کو برابر قریب آنے کا۔ نمبر 10۔ نمبر 10، کہیں نہ ہو جائے بس۔ بتائیے کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ دو۔ کون کون سے؟ رجب اور رمضان المبارک۔ قرآن پاک میں صرف ایک مہینے کا نام آیا ہے اور وہ رمضان المبارک ہے، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی، نمبر پسند کریں گے؟ آٹھ۔ 8 نمبر، نماز جنازہ میں سب سے افضل صف کون سی ہے؟ سب سے آخری صف۔ سب سے پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 9۔ نمبر 9، اعلی حضرت کی کنیت بتائیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کنیت کیا تھی؟ ابو الاحمد۔ ابو احمد، آپ نے کہا ابو احمد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی کنیت ابو محمد تھی، غلطی ہو گئی ہے جناب آپ سے۔ ایک بار پھر باری ہے گلزار طیبہ والوں کی، جی جناب۔ 4 نمبر۔ 4 نمبر، ان صحابی کا نام بتائیں جن کا نام ہا سے شروع ہوتا ہے اور پیارے آقا کے چچا بھی ہیں. حضرت حمزہ رضی حضرت حمزہ شیر خدا جناب درست دے دیا ہے. آخری باری ہے اور وہ باری ہے جناب مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. نمبر ایک نمبر ایک نماز کا وہ کون سا رکن ہے جو فرائض اور شرائط نماز دونوں میں شامل ہے؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ جناب درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ بھی ختم ہوا. مدنی چل کے ناظرین فرق کچھ اور بڑھ گیا. اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے اور اب ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ. اب اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کیسے اور کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ اب آخری سیگمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس ٹیم نے کوارٹر فائنل میں جانا ہے. جناب دکھائیے شروع دے پاک پڑھیے جناب. یہاں پر مدنی منوں سے بھی کچھ سوال لے رہے ہیں. ہاں مدنی منوں کے سوال کی باری ہے. بتائیے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے. جی واہ بھائی واہ. السلام علیکم. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف چار ہیں اور وہ یہ ہیں با فا میم واو. با فا میم واو جواب بالکل درست دے دیا ہے. کہاں سیکھا انہوں نے بھائی اتنا مشکل سوال کا جواب کیسے دیا یہ تو پوچھیں. یہ کہاں سیکھا ہے آپ نے با فا میم واو بتائیں جی؟ قائدے میں. کون سے مدرسے میں کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مسجد. مسجد میں مدرسہ لگتا ہے وہاں ماشاءاللہ سیکھا. مدنی قاعدہ مدنی چل کے ناظرین حاصل کیجئے اور یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ تمام جو قرآن پاک کے اور تجوید کے قواعد ہمیں آنے چاہیے. ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دیا. سوالات کے ذریعے یہ قواعد و ضوابط اس مدنی قاعدے میں موجود ہیں. سوال جواب کے طریقے سے موجود ہے. سوال جواب کے طریقے سے واہ واہ واہ. ضرور حاصل کیجئے. بلکہ میں تو اسلامی بھائیوں کو بھی مشورہ دوں گا, اسلامی بہنوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اس کا ضرور مطالعہ کریں انشاءاللہ اور چیک بھی کریں کہ کیا ہمیں تجوید آتی ہے, ہمیں اس کے جوابات آتے تھے یا نہیں آتے. ضرور سیکھیے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے, ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. جناب وقت ہوا ہے ڈیسائیڈر راؤنڈ کا مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. ہاں 50 نمبر ہو گئے گلزار طیبہ سرگودا والوں کے. اچھا آج ہم ایک بات بھول گئے یوسف بھائی جی. آج جو رکنے شورا جن کی کال آئی تھی ویسے تو ماشاءاللہ وہ اب اسلام آباد میں مدری کاموں کے لیے ہیں مگر ان کا تعلق بھی گلزار طیبہ سے جی. جناب گلزار طیبہ کے 50 نمبر ہیں, مرکز الاولیاء لاہور 45 نمبر ہیں. 5 نمبر کا فرق ہے. اب اگر مرکز الاولیاء والوں کو آگے جانا ہے تو درست کیجئے کہ کم از کم 3 جوابات دینے پڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس 4 درست کیجئے ہیں, 8 نمبر ہیں. مگر یہ راؤنڈ ہوگا بزر راؤنڈ, کیسے ہوگا دکھائیں گے آپ کو. پہلے آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں درست کیجئے. العلم نور العلم نور. جناب پہلے آپ بیل چیک کریں گے. ٹھیک ہے اب آپ بیل بجائیں گے. ٹھیک ہے اب طریقہ یہ ہوگا کہ ایک لفظ دکھایا جائے گا اور آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے اس تک پہنچنے کے لیے, ترتیب دینا ہوگا. اگر تو آپ اس تک پہنچ گئے ہیں تو بیل بجائیے گا کیونکہ جیسے ہی آپ نے بیل بجائی اسکرین سے وہ نمبر چلا وہ لفظ چلا جائے گا. اب آپ نے جواب دینا ہے اور اگر جواب غلط ہوا تو 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا وہ کون سا لفظ ہے جو ہم نے درست کرنا ہے. اللہ پہلے بیل بجا دیے مرکز الاولیاء والوں نے, سوچا بھی نہیں ہے کیا ہے. کفران نعم. وقت تھا جواب دینے کے لیے, کفران نعم جواب دیا. اگر یہ جواب صحیح ہے تو 2 نمبر ملیں گے, غلط ہے تو 2 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. بتائیے جناب. رفیق الحرمین. اللہ اکبر پہلے ہی نمبر کم تھے اور اپنے نمبر کچھ اور کم کرا لیے. تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. جوش ضرور چاہیے مگر ہوش بھی ساتھ چاہیے. آئیے چلتے ہیں دوسرا لفظ جو درست کرنا ہے. آسان نہیں ہے جناب. ٹائمر بھی چلا دیجئے. یہاں کوئی پہنچ جائے تو بھی ہاتھ اٹھائیے گا, بولیے گا نہیں, زبان سے نہیں کہیں گے, آپ سے بعد میں پوچھیں گے اگر یہ جواب نہ دے سکے تو. اسکرین پر دکھائیں, اسکرین پر دکھائیں. جی بیل چاہیں تو بجا دیں. دونوں ہوشیار ہیں بھائی, دونوں بیل نہیں بجا رہے. سنیں جناب دیکھیں یہاں کون جواب دے رہا ہے یوسف بھائی. صحیح جواب پر تحفہ لے کے جائیں گے جناب. غلط جواب پہ کون سے نمبر کٹنے ہیں ان کے. ذوالحجۃ الحرام. ذوالحجۃ الحرام کیا یہ جواب درست ہے؟ جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب, ہمارے حاضرین بھی بڑے مضبوط ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا تحفے میں دے رہے ہیں ان کو؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کا تحفے میں دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب چلتے ہیں. جی سفر کر کے آئے ہوں, آج تو بخش دو بھائی. جی جی عبدالحبیب بھائی, آپ کو ایک پکچر دکھائی جائے گی, تصویر دکھائی جائے گی, آپ نے بوجھنا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے. سنے جناب بتائیے. اب یہ نہیں کہیے گا کتنی پرانی لے کے. اللہ اکبر, باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں لیکن سوچ سوچ کے بولنا پڑے گا, کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. آپ کے پاس سوال ہے. اللہ اکبر, کیا یہ تو رکن شورا ہے؟ نعم. دیکھو آپ مرحوم رکن شورا کا تو نہیں پوچھ لیتے نا بھائی, یہ مت بتا دیجیے. آپ نے سوال اشارہ نہیں دیں گے ہم آپ کو, بالکل اشارہ نہیں دیں گے آج. آپ نے بوجھنا ہے پہلے. دوبارہ دکھائیں ذرا قریب کریں. پہلے سوال میں آپ محدود کر دیتے ہیں نا. کیا یہ ظاہری حیات سے اس وقت متصف ہیں؟ نعم. کیونکہ ہمارے تین اراکین شورا تو دنیا سے بھی چلے گئے نا, ایک نگران شورا تھے حاجی مشتاق. اچھا سر, ایک رکن شورا کی تصویر دو بار بھی دکھا سکتے سلسلے میں؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے آپ لوگوں کو ایسے ہی کچھ کرنا پڑے گا مجھے, ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے. ایسا نہ کیا کرے ویسے, ایک جو ہو گیا اس کو نپٹا دیں آپ. ان کا تعلق باب المدینہ سے؟ لا. ان کے بیانات بڑے مشہور ہیں؟ لا. یعنی ان کے بیانات کا شہرہ ایسا تو نہیں ہے؟ لا. چار سوال ہو گئے, پانچویں سوال ذرا واپس دکھائیں بھائی. اب یہ کون سے رکن شکر شورا ہے جن کا باب المدینہ سے تعلق نہیں ہے؟ ویسے کون سے رکن شورا جن کا تعلق باب المدینہ سے نہیں ہے؟ نہیں, جو جن کی رہائش کا باب المدینہ ہو, جو باب المدینہ کے ہوں. اب انہوں نے آپ نے اگر وہی ٹوسٹ کیا ہے کہ کسی اسی رکن شورا کا دکھا دیا جو پہلے دکھا دیا ہے تو یہ پھر مشکل ہو جائے گا. پوسیبل ہے, کنفرم نہیں ہے. حیدرآباد مرکز الاولیاء. کیا ان کا تعلق پنجاب سے ہے؟ لا. پورا صبح پنجاب بھی چلا گیا اور باب المدینہ بھی. نہ پنجاب سے نہ باب المدینہ سے. یا تو فاروق جیلانی بھائی ہیں یا یہ رفیق علی بھائی. علی بھائی کا سوال تو آپ پوچھ چکے ہیں. سوال پورے ہو گئے؟ پانچ سوال پورے ہو گئے. چلے چل مدینہ کے حروف کی نسبت سے دو سوال کی اور اجازت آپ. کیا بات ہے سبحان اللہ. حیدرآباد سے تعلق ہے؟ حیدرآباد جی, حیدرآباد دو ہیں. زمزم نگر حیدرآباد. لا. حیدرآباد دکن سے ابھی کوئی رکن شورا آئے نہیں ہے. ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے, ہاں یہ کہیں ہند والے رکن شورا تو نہیں ہے؟ ہاں آخری سوال, کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ نعم. الحمدللہ. اچھا یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے رکن شورا ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ لیٹسٹ رکن شورا ہیں, سب سے آخر میں میرا خیال یہی بنے, ان کے بعد ابھی تک کوئی رکن شورا نہیں بنے. ہمارے بہت ہی پیارے عارف باپو ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. میں نے ان کے ساتھ بھی ناظرین کو دکھائیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا ہند جب میں گیا ماشاءاللہ, بڑے عاجزی کے پیکر ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. کمال کا حسن اخلاق ہے اور واقعی امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا, امیر علیہ سنت کے گلشن کے محک سے پھول ہیں. اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. اب کہہ تو دے زور سے جواب درست ہے. آپ کا جواب سات سوال پر درست ہے. اللہ اکبر, دودھ دیا مگر وہ بھی. چلیں آگے میں نہیں کرتا کچھ. اب باری ہے ایک آخر تیسرے سوال کی, درست کیجئے. جی کاش وہ پہلی جلد بازی نہ کی جاتی تو ابھی بڑا زبردست سلسلہ جا رہا ہوتا. آپ جواب دیں گے یا حاضرین جواب دیں گے؟ کوئی ہے جس کو حاضرین میں سے؟ بیل بجا دیے جناب. رکن یمن. رکن یمن تو کوئی نہیں ہے, رکن یمنی. رکن یمانی ہے لیکن یمانی ہے کہ نہیں ہے جناب؟ رکن یمانی جواب درست دے دیا ہے. چوتھا وہ لفظ جو ترتیب دینا ہے, جو درست کرنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پیچھے اسلامی بھائی پہنچ گئے جناب, اب دیکھنا ہے کہ یہاں والے پہنچتے ہیں کہ نہیں. اے ہائے ہائے, کئی اشعار میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, کون بتائیں گے ذرا؟ یوسف بھائی پیچھے اسلامی بھائی, ماشاءاللہ ہمارے پرانے ذہنی آزمائش والے بھی آئے ہیں آج, ان کو موقع دیں. جناب یہ تو باب المدینہ کی ٹیم کہیے. نہیں, پرانے والوں کو دیں موقع آج, پرانے والوں کو. آتف بھائی ہمارے چلیں. جی, صحرائے مدینہ. کیا یہ صحرائے مدینہ ہے؟ جناب صحرائے مدینہ, جناب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, انشاءاللہ عزوجل المدینۃ للمیا کی بڑی پیاری کتاب 76 کبیرہ گناہ تحفے میں دی جا رہی ہے, جو کہ مکتبۃ المدینہ سے صرف 105 روپے ہدیے پر طلب کی جا سکتی. ماشاءاللہ جناب, اب وقت ختم ہوا, سلسلہ ختم ہوا, آگے پیچھے پیچو خم آتے رہے, اور آخر کار مرکز الاولیاء لاہور والے پیچھے رہ گئے, اور گلزار طیبہ سرگودا والے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے, آگے آئیے, آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی, آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے. آئیے وہ منظر دیکھیں. 69% رائے تھی کہ مرکز الاولیاء لاہور والے آگے جائیں گے, مگر سرگودا گلزار طیبہ والے آگے چلے گئے. الٹ ہو گیا معاملہ جناب. اب آئیے, وقت ہوا ہے کچھ تحائف دینے کا. مدنی منیاں پیارے پیارے تحائف لا رہی ہیں ماشاءاللہ, اور یہ تحفہ ہم دیں گے مرکز الاولیاء لاہور والوں کو. دادا صاحب کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی عرض کیجیے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری تھی. آ جائے ماشاءاللہ. چلے جناب, مدنی سوٹ بھی ہے, مبارک تبرکات بھی ہیں, اور اب وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرا, ون آف دا بیسٹ کنٹسٹنٹ ٹوڈے, آج سب سے اچھے جوابات اور ذہین طالب علم کو یہ ہر سلسلے میں یہ یوں سمجھیے کہ انعام دیتے ہیں. اب بتایا جائے, ہماری مجلس فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کس کو دیا جائے گا. جی, تینوں اسلامی بھائیوں سے نام پوچھیں گے. محمد ابو بکر علی اتاری. جی, اون رضا اتاری. حسن بلال اتاری. حسن بھائی کو آج کا تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ فیضان ابو ہریرا بڑے پیارے, تینوں اسلام میں ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ ہیں, لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو دینا ہوتا ہے. اب وقت ہوا ہے قرآن دازی کا, قرآن دازی کر لیتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین سے سوال ہوا تھا, بزرگ وہ کون سے بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں علماء کے ساتھ لازمی بیٹھا کرو, بہت خوبصورت ان کا پورا کال تھا. جواب ان بزرگ کا نام ہے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جواب ہے. اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو جوابات ملے, بنت محمد مشتاق اتاریہ پاک پتن شریف, حسین سردار آباد فیصل آباد, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, اکبر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, وقاص اتاری شکر گھر, بنت عبدالسمیع اتاریہ ساہیوال, بنت عبدالستار اسلام آباد, محمد عاصم بہاڑی, بنت رضا باب المدینہ کراچی, بنت زاہد اتاریہ باب المدینہ کراچی, ندیم اتاری عارف والا, رضا اتاری حویلیہ کینٹ, زین العابدین راول پنڈی. اب وقت ہوا ہے قرآن دازی کرتے ہیں کہ کس کا ایس ایم ایس کے ذریعے جواب تحفہ جائے گا. ندیم اتاری ہیں عارف والا سے, آپ کا نام نکل آیا ہے, ہم سے رابطہ کیجئے, آپ کا تحفہ پہنچایا جائے گا. سوشل میڈیا پہ بنت نذیر ہند سے, بنت کاشف باب المدینہ کراچی, خلیل الرحمان, عاطف اتاری بارسلونا اسپین, عبداللہ قادری باب المدینہ کراچی, محمد عامر نواز اوکاڑا با کینٹ, اویس جھنگ سے محمد عرفان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, اسامہ عظمت باب المدینہ کراچی, محمد فاروق گلزار طیبہ سرگودا, ابو بکر صدیق ہند سے, عمار زاہد قادری راول پنڈی سے, حارث میمن زمزم نگر سے. اور صحیح جواب تو کئیوں نے دیا, تحفہ جائے گا اسپین, عاطف اتاری بارسلونا اسپین. آپ کا جواب ماشاءاللہ, آپ کا نام نکل آیا ہے, آپ ہم سے رابطہ کیجیے, اپنا ایڈریس بھیجیے تو آپ تک بھی تحفہ بھجوا دیا جائے گا. وہ سوال جس کا جواب آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے, سوال ہے کہ حدیث پاک کے مطابق بے شک اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں سے کتنے گھر والوں کی بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ, غور کیجئے کہ جب نیک مسلمان ہو تو اس کی وجہ سے پڑوسیوں پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ جواب آپ کو ملے گا ماہ نامہ فیضان مدینہ سے, جلدی جلدی اس کا جواب حاصل کیجئے. آئیے بتاتے ہیں آپ کو کل مقابلہ کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک انشاءاللہ عز و جل 21 فروری بروز بدھ دار السلام توبہ بمقابلہ میرپور خاص براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر دار السلام توبہ اور میرپور خاص والے کل آئیں گے جناب اب اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں ان کی قراندازی ہونے جا رہی ہے دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے آج تلاش کیجئے بھی رہ گیا یاد بھی نہیں دلاتے ہیں تو آپ بھی یاد نہیں دلاتے ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں پھر جناب کل کریں گے انشاءاللہ 3452 ارے واہ ماشاءاللہ ہمارے پرائم بھائی ماشاءاللہ پابند ہیں ہمارے سلسلے کے اور آج ان کے لیے تحفہ آ گیا ہے اچھا آپ کو فائنل اسکور بورڈ بھی دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کس طرح سلسلہ چلا اور کس طرح اختتام پہنچا آئیے وہ بھی دیکھ لیجئے ابھی مدری بنو کی قرآن دازی باقی ہے پچاس نمبر گلزار طیبہ 45 نمبر مرکز الاولیاء چلتے چلتے چلتے یہ مقابلہ اس پر اچھا درست کیجیے میں کسی نے بھی نمبر حاصل نہیں کیے جو لیے وہ بھی ہمیں واپس دے دیے جناب اب باری ہے مدری منڈوں کی 3279 آجا بھائی ان کو دوسری بار ماشاءاللہ مدری منڈے کو تحفہ مل رہا ہے آئیے مل کر اب صلوات و سلام کے لیے تمام اسلام میں شامل ہو جائے مدینے کے زائر سلامات کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے زائر سلامات کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا ہو جب سامنے سبز تمہارے نگاہ عقیدت سے دامن پسارے ہو جب سامنے